الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. صدق الله العظيم. يريد الله ليبين لكم. اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ تمہارے لیے مسائل کو بیان کر دیں. ویہدیکم اور تمہاری رہنمائی کریں ان لوگوں کے راستے کے اوپر چلنے کی کہ جو تم سے پہلے ہو گزرے ہیں. ویتوب علیکم اور اللہ تعالیٰ تمہاری طرف متوجہ ہیں, مطلب تمہاری توبہ کو قبول کرنے والے ہیں اور اللہ جاننے والے حکمت والے ہیں. واللہ یرید ان یتوب علیکم اور اللہ یہ چاہتے ہیں کہ تمہاری توبہ کو قبول کریں. ویرید الذین یتبعون الشہوات ان تمیلوا میلا عظیما اور وہ لوگ جو خواہش کی پیروی کرتے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ تم کو اپنے طریقے کی طرف لے جائیں. یرید اللہ ان یخفف عنکم اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ تمہارے لیے تخفیف کریں. وخلق الانسان ضعیفا اور انسان کو کمزور پیدا کیا گیا ہے. بات چل رہی تھی پہلے مسائل نکاح کے متعلق اور اس میں غرہ پر قادر نہ ہو تو مومنہ لونڈی کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان آیات میں کہ اس طرح کے مسائل کے بیان کرنے میں اللہ تعالیٰ آسانی بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو یوں کرنے میں آسانی ہے, یوں میں نیکی ہے, یوں میں پاکدامنی ہے, اس طریقے سے تمہارا نسب اور نسل محفوظ رہے گی. یہ سب مسائل شادی بیاہ کے متعلق اللہ تعالیٰ نے خوب تفصیل سے بیان کیے. یرید اللہ لیبین لکم, اس طرح کے واضح مسائل بیان کرنے سے اللہ تعالیٰ کا ارادہ یہ ہے کہ تاکہ تمہیں خوب واضح باتیں پتہ چل جائیں اور اس کے مطابق تمہارا عمل ہو. یبینہ یہ بیان سے مشتق ہے. بیان دو طرح کے ہوتا ہے. ایک بیان وہ ہے کہ قرآن مجید کی وہ آیات اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ فرمان کہ جن کا مطلب اور مفہوم بالکل واضح ہو, کسی قسم کی تشریح کی بھی ضرورت نہیں ہے. اور دوسرے بیان وہ ہوتے ہیں کہ جن میں تھوڑے مطلب اور مفہوم اور تشریح کی ضرورت ہوتی ہے, کسی عالم مجتہد مفسر کسی صحابی کے تفسیر کے محتاج ہوتی ہے, وہ اجمال ہوتا ہے ان آیات کے اندر. تو دونوں طرح کے بیان قرآن مجید میں ہیں کہ واضح بیان کیے بعض احکام کو اور بعض ایسے احکام ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ان کی شرح معلوم ہو گئی, صحابہ کرام کے اقوال سے شرح معلوم ہو گئی اور ائمہ مجتہدین کے تفصیلات سے ان کی بات سمجھ میں آ گئی کہ ان احکام میں کیا ہے. یہی فرمایا یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم اور تمہارے سامنے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی بات بطور رہبری کے ذکر کر رہے ہیں جو تم سے پہلے گزرے ہیں. ان کے طریقہ کار کو تم اپناؤ, رہبری کے طور پر پہلے والے لوگوں کی باتوں کو ذکر کر رہے ہیں. کس سے ذکر کر رہے ہیں؟ امم سابقہ کی باتیں قرآن مجید نے دونوں گروہوں کی ہیں. ان لوگوں کی بھی باتیں ہوئی ہیں کہ جو اللہ کے مقبول بندے گزرے ہیں, ان کی باتیں بھی قرآن مجید نے کی امم سابقہ کی, اور ان لوگوں کی باتیں بھی کی ہیں کہ جن سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوئے ہیں. لہذا جن پر اللہ کا عذاب ہوا ہے اور جن سے اللہ تعالیٰ ناراض ہیں ان کی باتیں قرآن مجید اور ان کے واقعات اور قصے اس لیے بیان کیے کہ ان میں غور کرو کہ ان پر عذاب کیوں آیا ہے. کسی پر عذاب شرک کی وجہ سے آیا, کسی پر عذاب ناپ تول کی وجہ سے آیا, کسی پر عذاب بد کردار ہونے کی وجہ سے آیا, کسی پر عذاب اور کسی برے کام کی وجہ سے آیا ہے. تو جن قوموں پر عذاب آیا ہے ان کے واقعات پڑھ کر ان میں غور کرو کہ ان پر عذاب کیوں آیا ہے اور وہ نقص کیا ہیں, تاکہ وہ نقص ہمارے اندر نہیں ہونے چاہیے, اور اگر ہیں تو فوراً توبہ انسان کر لے, اللہ معاف کر دیتے ہیں. اسی طریقے سے قرآن مجید نے امم سابقہ کے ان لوگوں کے بھی واقعات بیان کیے جو اللہ کے مقبول بندے گزرے ہیں. ایک تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ہستیاں ہیں, وہ تو سبھی مقبول اور مکرم ہیں, ان کے نقش قدم پر چلنے میں فلاح ہی فلاح ہے. انبیاء کے علاوہ بھی قرآن مجید نے بہت سارے نیک لوگوں کا بھی ذکر کیا ہے, جیسا کہ اصحاب کہف کا ذکر ہوا اور قرآن مجید نے ان کی تفسیر کی, وہ پیغمبر نہیں تھے, اللہ کے نیک بندے تھے. ایسی سورہ اصحاب کہف, اسی سورہ کہف میں دو دوستوں کا ذکر ہوا ہے, وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ, کہ ایک کے بھی باغات تھے دوسرے کے بھی تھے, ایک اللہ کو مانتا تھا, اللہ کے راستے میں دیتا تھا صدقہ زکاۃ بشر جیسے ہوتا ہے, اور دوسرا نہیں کرتا تھا, تو اس پر عذاب آ گیا, صبح گیا تو کھیتی ساری ختم ہے اور اس کی کھیتی بڑھتی گئی. تو یہ اس طرح کے لوگوں کے واقعات بیان کیے کہ دیکھو اس پر عذاب کیوں آیا, یہ نقص ہمارے اندر نہیں ہونا چاہیے, اس کی نعمتوں میں اضافہ کیوں ہوا کہ اس میں یہ خوبی تھی وہ ہمارے اندر ہونی چاہیے. اسی پر آگے سکندر ذوالقرنین کا واقعہ بیان کیا ہے, وہ پیغمبر نہیں تھا, اللہ کا نیک بندہ تھا اور بادشاہ گزرا ہے, بڑا مجاہد قسم کا, غیرت والا اور بہت انصاف والا بادشاہ گزرا ہے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ذُلْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا فَأَتْبَعَ سَبَبًا. اسی طریقے سے قرآن مجید نے ایک سورہ یاسین کے اندر ایک شخص کا واقعہ بیان کیا, وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَى قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ اتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُم مُّهْتَدُونَ. وہ شہر کے ایک کونے سے دوڑتا ہوا آیا, اس نے کہا کہ یہ جو پیغمبر باتیں کرتے ہیں یہ صحیح باتیں کرتے ہیں, ان کو مانو, توحید اپناؤ, شرک سے بچو. فرعون کے زمانے میں وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ وتقتلون رجلا یقول ربی اللہ. فرعون کے گروہ میں سے ایک شخص ایسا کہ اس نے اپنے ایمان اب تک تو چھپایا ہوا تھا, لیکن یہ ایمان جتنا چھپاؤ چھپاؤ چھپاؤ نا, یہ ایک وقت تک چھپ سکتا ہے. یہ اس کی مثال دودھ کی ہے, جیسے نیچے آگ جل رہی ہو تو دودھ کے کتنے وقت تک تو وہ اوپر سے ڈھکن اس ابلنے کو بند کرے گا, تو اس وقت تک تو وہ چھپائے رکھا ایمان, لیکن جب فرعون اور اس کے مشیر لیڈر وغیرہ نے ہر وقت ہی اسلام کے خلاف باتیں سوچنا, مشورہ کرنا, موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا, یہی مشورہ کرتے رہے, تو وہ بولنے لگا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ وقد جاءکم من البینات, بھائی تم ایسے شخص کو کیوں قتل کرتے ہو, اس کا قصور کیا ہے؟ وہ تو یہی کہتا ہے نا کہ اللہ کو مانو اور اس کے پاس دلائل ہیں. تو یہ بھی اس ایک اللہ کے نیک بندے کی بات ذکر ہوئی قرآن مجید میں, جیسے سکندر ذوالقرنین کی بات ہو گئی, اصحاب کہف کی بات ہو گئی, اس سورہ یاسین والے اس شخص کی بات ہو گئی, اس فرعون کے درمیان میں جو موجود تھا اس کی, اسی طرح حضرت لقمان علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کہ وہ بھی پیغمبر نہیں تھے اور اچھی نصیحتیں لوگوں کو بھی کرتے تھے, مرتے وقت اپنے بیٹے کو بھی نصیحت کی ہے. تو یہ مقصد ہے وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ, کہ اللہ پاک تمہاری رہنمائی کرتے ہیں ان لوگوں کی باتوں کو ذکر کر کے جو تم سے پہلے گزرے ہیں. تو دونوں طرح کے لوگ گزرے ہیں, جن پر عذاب ہوا ان کے عذاب کے واقعات کو پڑھو, ان میں غور و فکر کرو, ان میں نقص کیا تھا اس سے اپنے آپ کو بچاؤ, اور اگر نقص ہے تو توبہ کرو, اللہ توبہ قبول کرنے والے. اور اچھے لوگ جو گزرے ہیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پہ چلو, وہ اونچے لوگ ہیں, لیکن اس کے علاوہ بھی لوگ نیک گزرے ہیں امم سابقہ میں بھی. سورہ والسماء ذات البروج میں وہ جو خندق والوں کا قصہ, وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد, کہ ان لوگوں کو اس بادشاہ نے خندقوں میں, آگ کی خندقوں میں نہیں ڈالا اور فلاں نہیں کیا, یہ سب کچھ کیوں کیا, الا یؤمنوا باللہ العزیز الحمید, یہ وہ بادشاہ ان ایمان والوں کو اور اس ماں کو اور مولود بچے کو, وہ جو اندر کودنے لگی نا تو وہ ہچکچا گئی کہ یہ بچہ میری گود میں ہے, ظاہر ماں کی شفقت سامنے آتی ہے ایسے موقع پر, تو وہ بچہ بولنے لگا کہ امی جی یہ آگ ہمارے لیے آگ نہیں ہے, آپ اندر چھلانگ لگا دو. تو قرآن مجید نے یہ بتایا کہ ان کو کیوں سزا دی جا رہی تھی, اللہ یؤمنو باللہ العزیز الحمید, اللہ پر ایمان لانے کی وجہ سے. تو یہ جیسے کہ ایمان ایک خفیہ چیز ہے, نظر آنے والی نہیں ہے, اس کی کچھ پرتاؤ ہے ظاہری وجود پر نظر آتا ہے, لیکن اصل میں تو اللہ کو معلوم ہے نا میرا ایمان کتنا ہے, آپ کا کتنا ہے, زید کا کتنا ہے, عمر کا کتنا ہے. یہ نہ نظر آنے والی چیز ہے, ایسی اللہ رب العزت کی جو مدد و نصرت آل ایمان کی طرف متوجہ ہوتی ہے, بعض دفعہ وہ بھی نہیں نظر آ رہی ہوتی, لوگوں کو سامنے وہ دریا نظر آتے ہیں اور ان کے لیے تیار راستہ دیتے ہیں, لوگوں کو ظاہری طور پر وہ افریقہ کے جنگلات نظر آتے ہیں, حقیقت میں وہ جنگلات ان کے خادم ہوتے ہیں, لوگوں کو حقیقت میں ظاہری طور پر تو وہ آگ نظر آتی ہے, حقیقت میں وہ من جانب اللہ وہ گلزار ہوتی ہے. تو یہ اللہ کی طرف سے نیک بندوں کے واقعات قرآن مجید نے بیان کیے تاکہ ایسے تم بھی بنو, اللہ کی رضا حاصل کرو, قرب حاصل کرو, نیک بن جاؤ, یہ دنیا بھی پرسکون, آخرت بھی پرسکون ہوگی. فرمایا وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ, کہ اللہ تعالیٰ تمہاری رہنمائی فرماتے ہیں ان لوگوں کی باتوں کو ذکر کر کے جو تم سے پہلے گزرے ہیں. اس سے فائدہ ہوتا ہے کہ وہ بھی انسان تھے اور ان پر بھی مشکلات آئیں دین پر چلنے کی وجہ سے, انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر آئیں, تو لہٰذا دین کو اختیار کرنا چاہیے. تو پھر وہ تھوڑی سی محنت مشقت اور کچھ تکلیفیں ابتدائی مراحل میں ہوتی ہیں, بعد میں یہی تکلیف سکون کا سبب بن جاتی ہے. وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ, اور اگر تم سے کوئی غلطی ہو گئی, ایسی کوئی غلطیاں تمہارے اندر آ گئی ہیں جو امم سابقہ کے ان لوگوں میں وہ غلطیاں تھیں جن پر اللہ کا عذاب متوجہ ہوا, تو وہ غلطیاں تمہارے اندر نہیں ہونی چاہیے, اور اگر ہے تو اللہ سے توبہ کرو, آئندہ اس سے باز آ جاؤ, اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والے. علماء نے لکھا ہے توبہ کی قبولیت کی علامت یہ ہے کہ جب کوئی شخص کسی گناہ سے توبہ کرتا ہے تو اس کے بعد وہ اپنے اعمال اچھے کر لیتا ہے اور وہ برا کام نہیں کرتا, تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اس شخص کی وہ توبہ قبول ہو گئی ہے. لیکن وہ توبہ کرتا ہے, ساتھ وہ گناہ بھی کرتا ہے, پھر توبہ بھی کرتا ہے, اپنے اعمال صحیح نہیں کرتا, تو اس کی توبہ قبول نہیں ہوئی. فرض کرو کوئی شخص شراب پیتا تھا, اللہ نے اس کو توفیق دیا ہے, اس نے توبہ کی ہے, شراب سے باز آ گیا, اب نہیں پیتا, لیکن اب شراب کے چھوڑنے کے بعد کی جو زندگی ہے اس میں اعمال صالحہ بجا لا رہا ہے, شراب بھی نہیں پیتا اور اعمال صالحہ اس کے غالب ہو گئے, دلیل اس بات کی ہے کہ توبہ قبول ہو گئی. اور فرمایا قرآن مجید میں ایک اور مقام پر تو کہ بعض دفعہ اللہ پاک بعض گنہگاروں کی توبہ اتنے پیار سے قبول کرتے ہیں کہ فرماتے ہیں یبدل اللہ سیئاتہم حسنات, جو تم نے گناہ بھی کیے ان کو بھی میں نے نیکیوں میں بدل دیا ہے. ان کی توبہ اس درجے کی ہوتی ہے نا, یہ تو ہر کسی کی اپنی گڑ گڑاہٹ ہے, خشوع خضوع ہے, اس کا رونا ہے, اس کی اپنا ایک لو ہے نا جو اس کے رب کے ساتھ ہے. اب کسی کو کیا بتا کہ کس کا دل کتنا اللہ کو چاہنے والا ہے اور کتنا رونے والا ہے. تنہائی میں اللہ کو, ایک تنہائی میں اللہ کو قطرے پسند ہیں اور ایک میدان اجتماع میں اللہ کو قطرے پسند ہیں. جو تنہائی میں اللہ کو قطرے پسند ہیں وہ آنسوؤں سے گناہوں پر ندامت ہوتے ہوئے جو آنسو گرتے ہیں وہ تنہائی میں, وہ قطرے اللہ کو پسند ہیں, اور ایک رش میں اجتماع میں کچھ قطرے پسند ہیں, اور وہ میدان جہاد ہے کہ جس وقت مجاہد اللہ کی رضا کی خاطر جہاد کرتا ہوا اپنی جان کا نذرانہ دے دیتا ہے تو اس سے جو خون کے قطرے پسند ہیں, حدیث میں آتا ہے جنت کی مشک اور عنبر کی خوشبو مجاہد کے خون کی خوشبو سے کم ہے, مجاہد کے خون کی خوشبو اس سے بھی زیادہ ہے, وہ قطرے بھی اللہ کو پسند ہے. فرمایا توب علیکم واللہ علیم حکیم, غلطی ہو گئی توبہ کرو, ہر وقت دروازہ کھلا ہے, اور دیکھو کہ کیسے کیسے وہ پرانے بزرگوں کے حالات ہو کہ کیسے کیسے لوگ گنہگار تھے, مالک بن دینار ہیں, فلاں ہیں فلاں ہیں, اور جب اللہ کے راستے میں توبہ کی تو اتنے نیک بنے کہ مسلمانوں کی جماعت کے رہنما بن گئے. یہ تو اللہ کا نظام ہے نا, وہ اللہ تعالیٰ جب راضی ہو جاتے ہیں نا کسی سے پھر پرانی بات نہیں وہ دہراتے, یا تم نے تو فلانی مجلس میں شراب پی تھی, تم نے فلانی جگہ پر شرک کیا تھا, فلانی جگہ میں تم نے بدعت کی تھی, نہیں, وہ ایسا معاف کرتے ہیں کہ اس کو دہراتے نہیں, تانا بھی نہیں دیتے, اور اس کو اتنا مقرر بنا دیتے ہیں کہ دوسرے لوگوں کے لیے رہبر بنا دیتے ہیں. یہ اللہ کی دیکھو سخاوت ہے, عطا جس کو اللہ دے, لیکن وہ برتن ہونا چاہیے جو اس سخاوت کو حاصل کرے, اور وہ یہ برتن ہے کہ کتنے خشوع خضوع کے ساتھ اللہ کے ساتھ متوجہ ہو رہا ہے. واللہ علیم الحکیم, اللہ جاننے والے حکمت والے ہیں. مراد سے یہ ہے کہ تمہاری توبہ کس طرح ہے, کیسے تم روتے ہو, کیسے کی ہے وہ جانتا ہے, جو کوئی اور جانے یا نہ جانے نا, جس کے لیے کی ہے وہ جانتا ہے کتنے پیمانے کی یہ توبہ ہے, کتنے معیار کی یہ توبہ ہے, اور وہ حکمت والا ہے. واللہ یرید ان یتوب علیکم, اللہ تو ہر وقت اس فیصلے میں بیٹھے ہیں, ہر وقت اللہ تعالیٰ اس ارادے میں ہے یتوب علیکم کہ وہ تمہاری توبہ کو قبول کرے. واللہ یرید, یہ جملہ اسمیہ لایا اور جملہ اسمیہ استمرار پر دلالت کرتا ہے, ہمیشگی پر, یعنی اللہ پاک ہر وقت اس ارادے میں ہے کہ یتوب علیکم, تمہاری توبہ کو قبول کریں. لیکن کچھ تمہارے مخالف بھی ہیں, وہ ہر جماعت ہے نا, وہ اپنی جماعت کو بڑھانا چاہتی ہے, وہ جہنمی لوگ ہیں, خواہشات نفس کے پیروکار ہیں, وہ تمہیں اپنی طرف لا رہے ہیں کہ ادھر آؤ, یہاں فائدے ہیں. بعد میں مرنے کے بعد یہ ویسے ہی کہتے رہتے ہیں, پتہ نہیں کچھ ہوگا بھی صحیح یا نہیں ہوگا. مشرکین مکہ اللہ کو مانتے تھے لیکن ان کا نظریہ ساتھ بحریوں والا بھی تھا. وہ کیا کہتے تھے, اِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ, ادھر اللہ کو کہتے تھے, اللہ کو جانتے تھے, مانتے تھے, کبھی کبھی کوئی حصہ صدقہ بھی اللہ کے نام پر نکالتے تھے. لیکن دوسری طرح کیا کہتے ہیں, اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ, ہم مر جائیں گے جب مٹی ہو جائیں گے, ریزہ ریزہ ہو جائیں گے, مٹی ہماری ہڈیوں کو بھی کھا جائے گی. اور یہ مسلمان کہتے ہیں دوبارہ اٹھنا ہوگا. یہ دوبارہ کیسے اٹھنا ہوگا, یعنی ادھر اللہ کو بھی مانتے ادھر تحریف بھی ہیں, جیسے آج کل یہود و نصارہ کا نظریہ وہ یہی ہے تقریبا. تو فرمایا یرید الذین یتبعون الشہوات ان تمیلوا میلا عظیما, اللہ تمہیں نیک بنانا چاہتے ہیں, پاک دامن بنانا چاہتے ہیں, اپنا مقرب بنانا چاہتے ہیں, اپنی نعمتیں جیسے دنیا میں دی ہیں ایسے آخرت میں بھی دینا چاہتے ہیں, اور کچھ خواہشات نفس کے پیروکار ہیں جو تمہیں سیدھے راستے سے ہٹانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں. ہر دور میں لگے رہے, اس دور میں تھوڑا زیادہ لگے ہوئے ہیں. فرمایا کہ جو شخص خواہش کی تکمیل نفس کی پیروی میں کرتا ہے وہ گناہ کر رہا ہے, اور جو شخص خواہش کی تکمیل شریعت کی اتباع میں کرتا ہے وہ ثواب کر رہا ہے. خواہش ہے نا کھانے کی, جیسے طریقے سے حاصل کیا کھایا تو یہ ثواب کا کام ہے, اور خواہش ہے کھانے کی ادھر جا کے ڈاکہ ڈال دیا تو کھانا تو کھایا ہے جیسا, یہ نفس کی اتباع. یہی بات ازدواجی زندگی میں ہے, ازدواجی زندگی میں اب عورت مرد کے لیے حلال کی اور اس میں شرعی نکاح ہوگا تو یہ خواہش کی تکمیل شریعت کی رہبری میں ہو رہی ہے, ثواب ہے. اور اس میں جب اولاد مقصد ہوگی, عفت مقصد ہوگی, پاکدامنی اور سکون تسکین مقصد ہوگا اور ثواب ہے. اور اگر یہی چیز بیرہ روی میں چلا جاتا ہے, خواہش کی تکمیل کرتا ہے, تو یہ خواہش کی تکمیل نفس کے تابع ہوئی جو گناہ. پھر وہ یہود اور ہنود, یہ کیا فرق ہے ہم میں دوستو, اور پھر یہودیوں میں اور ہنود میں. ہندوؤں کا مذہب وہ عجیب طرح کا کہ وہ حرمت میں اس طرح گئے شادی میں کہ چچزاد ماموزاد بھی شادی جائز نہیں. اور مجوسیوں کا, ایرانیوں میں ایک جماعت گزری ہے مزدق, ایک گروہ گزرا ہے مانی, یہ مانی مزدق مجوسی یعنی آتش پرست, اور یہ ان کا مطلب یہ ہے کہ سب عورت برابر ہے, کوئی اس میں بتھی بتیجی بھانجی وغیرہ, یہی مطلب روس کا اشتراکیت کا ہے کہ عورت کا حصہ ہے. تو یہ خواہشات کی تکمیل کی ہے, اور انسان مسلمان کو اللہ پاک نے ایک پاک نظام حیات دیا ہے. یہ محرمات ہیں, یہ حلال ہیں, ان حلال کو اس طریقے سے تم اختیار کرو گے اس میں تمہاری زندگی کے سکون کا پیغام وابستہ ہے. یرید اللہ ان یخفف عنکم, اللہ تمہیں آسانیوں والی باتیں بتاتے ہیں. اس شریعت میں تو بہت آسانی ہے, نماز کے لحاظ سے, تجمم کے لحاظ سے, ہر لحاظ سے, نکاح کے لحاظ سے. اگر اللہ کا حکم ہوتا اور اس کے اندر مادہ خواہش بھی رکھتا اللہ پاک, اور حکم دیتا کوئی انسان شادی کر ہی نہیں سکتا ہے, ہمارا مقرب وہ ہے جو شادی نہیں کرے گا, تو پھر کیا کرتے ہو, پھر کیا کرتے, لوگ سارے تباہ ہو جاتے. یرید اللہ یخفف عنکم, یعنی خواہش انسان کے وجود میں رکھی اور پھر اس کے لیے جائز راستہ بھی بتایا, اس کے مطابق چلو. وخلق الانسان ضعیفا, انسان کمزور ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما ومن یفعل ذلک عدوانا وظلما فسوف نصلیہ نارا وکان ذلک علی اللہ یسیرا صدق اللہ العظیم. اے ایمان والو, تم اپنے اموال اپنے درمیان باطل طریقے سے نہ کھاؤ، مگر یہ کہ تم آپس میں رضامندگی کے ساتھ تجارت کر کے اس سے نفع حاصل کر کے کھاؤ، اور ایسے ہی اپنے آپ کو قتل نہ کرو۔ ان اللہ کان بکم رحیما، بلا شبہ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر مہربان ہے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِهِ نَارًا، اور جس شخص نے ایسا کیا، یعنی کسی کو ناحق قتل کیا ظلم اور عداوت کے طور پر، تو ہم اس کو جہنم میں داخل کریں گے، اور اس طرح کرنا اللہ کے لیے آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ بات چل رہی تھی کہ یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا، اللہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ تمہارے لیے آسانی کرے۔ چنانچہ آخری شریعت میں ہر لحاظ سے پہلی والی شریعتوں کے مقابلے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے آسانیاں ہی نصیب ہوئی ہیں۔ مثلا نماز کی تخفیف کی بات ہے، 50 فرض ہوئیں تو 5 رہ گئیں۔ ایسے ہی پہلی شریعتوں میں نماز باجماعت اپنے عبادت خانے میں ہی ادا ہو سکتی تھی، ویسے نہیں ہو سکتی تھی، لیکن یہاں نماز باجماعت اصل ہے مسجد میں، لیکن کسی عذر اور مجبوری کی وجہ سے وہ گھر میں اور راستے میں سفر میں پڑھ سکتا ہے بغیر مسجد کے۔ پہلی شریعتوں میں تیمم کی اجازت نہیں تھی، صرف پانی کے ساتھ ہی غسل اور وضو ہو سکتا تھا، اس کا نعم البدل، مٹی سے تیمم کرنے کی اجازت نہیں تھی، آخری شریعت میں اجازت دی ہے۔ اسی طرح پہلی شریعتوں میں کپڑا ناپاک ہو جائے تو اس کے پاک ہونے کی کوئی صورت نہیں تھی، ویسے پہن سکتا ہے لیکن نماز کے لیے اس نے وہ کپڑا پہننا ہے جو کبھی بھی ناپاک نہ ہوا ہو، یہ بہت بڑی مشکل بات ہے۔ یا یہ کہ جس جگہ سے ناپاک ہوا ہے اتنی جگہ کاٹ دے اور اس کی جگہ پر نیا کپڑا لگا دے۔ چنانچہ جو بھی نمازی ہوتے وہ اپنے ساتھ ایک سوٹ رکھتے، بس وہ اس وقت بدلتے، اور ایک مستقل پریشانی اور مسئلہ ہے کہ جدھر جاؤ تو اپنا ایک لباس نماز والا ساتھ ہو۔ ایسی مال غنیمت ان کے لیے حلال نہیں تھی، اس شریعت کے لیے حلال ہوئی اور اس کو پاکیزہ اور طیب مال قرار دیا ہے۔ ایسی ان شریعتوں کے لیے قربانی حلال نہیں تھی، وہ بجلی آسمانی جلاتی تھی، قبول ہو گئی نہیں ہوئی، اس شریعت کے لیے قربانی کا گوشت حلال طیب قرار دیا گیا۔ ایسے ہی اور بہت سارے مسائل میں بھی یرید اللہ ان یخفف عنکم، سب سے بڑی مشکل بات، بنی اسرائیل کے ایک گروہ ایسا گزرا ہے اس کے اوپر اتنے سخت مسائل تھے کہ جس کا سے رات کو غلطی ہو گئی، کوئی گناہ ہوا، تو صبح اس کے دروازے پر من جانب اللہ لکھا ہوا ہوتا تھا کہ اس نے یہ گناہ کیا۔ کتنی بڑی ذلت ہے، ایسے شخص کے لیے تو زندہ رہنا مشکل ہے۔ اس شریعت کے لیے نہیں، بلکہ 3 دفعہ تک اگر وہ گناہ کرتا ہے تو حکم یہ ہے کہ نہ لکھو، دوسرے فرشتے کو حکم ہے نہ لکھو، معافی کر دے گا، توبہ مانگ لو۔ یہ سب آسانیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے حاصل ہوں گی۔ یرید اللہ ان یخفف عنکم میں تخفیف میں یہ فرمایا کہ دیکھو ہم نے بہت ساری عورتیں تمہارے لیے حلال قرار دی، اس میں جائز طریقے سے حاصل کرو، اور کوئی عذر مجبوری یا کوئی مشکل یا ایسے حالات ہیں تو مرد دوسری شادی کر سکتا ہے، تیسری کر سکتا ہے، لیکن ناجائز جگہوں کی طرف نہ جاؤ۔ یہ بھی تو تخفیف کی بات ہے، ورنہ تو ہندوؤں والا مذہب ایک ہی عورت ہو سکتی ہے، اور اس کا شوہر مر بھی گیا تو وہ دوبارہ شادی نہیں کر سکتی، اور اگر وہ بیمار بھی ہے یا فلان بھی ہے یا کچھ بھی ہے تو پھر بھی جو کچھ بھی ہے بیوی یہی ہے، زندگی ایک ہی۔ اب اس سے معاشرے میں خرابیاں پیدا ہوتی ہیں کہ جب دوسرے نکاح کی اجازت نہیں ہے، جیسے انہوں نے اپنا خود ساختہ مذاہب بنائے ہیں، تو پھر معاشرے میں خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ یہی وجہ یورپ نے، امریکہ نے، ان لوگوں نے بھی یہی تماشا بنایا ہوا ہے کہ شادی کے لیے تو مسائل بنائے کہ وہ فلاں پہلے چیک کر لو، فلاں کر لو، یہ کر لو۔ اس دن آپ کے او جی ڈی سی والے ساتھی آپ کے اس کینیڈا میں گئے ہوئے تھے، واپس آ کے بتاتے ہیں کہ ایک ساتھی سے بات چیت تبلیغ کی ہوئی تو وہ کہتا ہے 3 میرے بچے ہو گئے ہیں، عیسائی ہے، 3 ہو گئے ہیں، شادی ابھی نہیں کی ہے، وہ مجھے چیک کر رہی ہے، میں اس کو چیک کر رہی ہوں کہ ہمارا گزارا آپس میں ہو سکتا ہے، اور 3 بچے ہو چکے۔ تو اسلام مذہب بہت پاکیزہ صاف ستھرا مذہب ہے، اس میں شریعت نے اجازت دی ہے، ناجائز کام نہ کرو۔ اور اسلام میں سب سے زیادہ آسان کام وہ شادی کرنا ہے, سب سے زیادہ آسان کام وہ شادی کرنا ہے, اور سارے کام مشکل ہیں, شادی کرنا آسان ہے. جبکہ ہم ایسے لوگوں کے ساتھ رہے ہیں کہ ایک زمانہ صدیاں کئی گزاری ہیں ہندوؤں کے ساتھ, اس رسم رواج وہ لے رکھے ہیں, پھر 200 سال انہوں نے آ کر حکومت کی ہے برطانیہ نے, تو کچھ رسم و رواج ہم نے وہ لے لیے ہیں, اپنا اسلام مذہب کو تو ہم نے دوسرے شعبے میں رکھا ہوا ہے کہ کہیں ختم پڑھا لیں گے, دعا کرا لیں گے, کچھ یہ ہو جائے گی. علیہ السلام میں سب چیزیں موجود ہیں. فرمایا یرید اللہ ان یخفف عنکم, چنانچہ الیاس بلا کہ اس طریقے سے ناجائز مسائل یہود و نصارہ کر رہے ہیں کہ مرد کا مرد کے ساتھ شادی کرنا, تسکین حاصل کرنا, یہ قانون پاس ہوا, یہ ٹھیک یورپ میں, اور اسی طریقے سے محرم والی کوئی قید نہیں ہے, یعنی یہ یورپ کا قانون اور لا, یہ کہ محرم کی کوئی قید نہیں ہے, جو عورت پسند ہے وہی تمہاری ہے, عورت عورت ہے, بس عورت عورت ہے, جیسے بکری ہے جیسے گائے ہے. یہ ان لوگوں کی بات بتا رہا ہوں جنہوں نے پوری دنیا پہ ڈھول مچایا ہوا ہے کہ عورت کے حقوق ہونے چاہیے, عورت کے فلان دورہ, اسلام نے عورت کو حقوق دیے, وراثت دیے اور دیگر مہر دیا, اور اس دیواجی زندگی میں شوہر کے ذمہ بہت سارے حقوق لازم کیے کہ اس طریقے سے بیوی کو رکھنا ہے, اور انہوں نے عورت کو بیوقوف بنا کر بازاروں میں نچایا اپنی تسکین کے لیے, اور وہ عورتیں تو جن کے ضعیف ہے نا, ناقصات عقل و دین ہے, وہ ان کے اس نعرے کے اندر آ رہی ہے کہ ہاں یہ جو برابر حقوق ہونے چاہیے. تو انہوں نے تو محرم کوئی نہیں ہے جس عورت کے ساتھ بھی, یورپ بھی کوشش کر رہا اشتراکیت کی ابتدا میں, اہداریوں کی ابتدا میں, یورپ کہہ رہے جو اپنے آپ کو عیسائی کہتے ہیں, عیسائی مذہب میں بھی تو یہی بات جائز نہیں ہے. تو اب اگلے مرحلے میں کہ وہ جیسے جتنی رکھنا چاہے کوئی حرج کی بات نہیں ہے, نکاح میں ایک سے زیادہ نہیں رکھ سکتا, یہ الٹی ان کی ترتیب ہے. یرید اللہ ان یخفف عنکم, آپ اسلام مذہب پڑھو, اللہ پاک نے فیصلہ کر رکھا ہے تمہارے لیے آسانی کا, ہر اسلام کے حکم میں آسانی ہے. جب اسلام کے راستے میں انسان چلتا ہے تو پھر سارے قانون ضابطے وغیرہ وہ پتہ چل جاتے ہیں, اس کے مطابق زندگی گزارنا آسان. پھر اسلام مذہب وہ ایسا مذہب ہے کہ کسی جگہ میں آ کر اس سے مایوسی نہیں ہے, نا امیدی نہیں ہے کہ اب ہمارے پاس اس جگہ میں آ کر اس کا حل نہیں ہے, اب ختم ہو گیا ہمارا قانون اور لاء. اسلام مذہب میں یہ بات نہیں. فرمایا وخلق الانسان ضعیفا, ہم سمجھتے ہیں انسان کو ہم نے پیدا کیا ہے نا کہ اس میں وہ خواہش رکھی ہے, وہ ذوق رکھا ہے, وہ احضرت اللہ انفسک لالچ رکھی ہے, ہرس رکھی ہے, یہ ساری باتیں ہم جانتے ہیں. اس ذوق کا علاج کیا ہے کہ ہم نے اس کو نورانی ہدایات دی ہیں, اس کے مطابق چلتا رہے, یہ ذوق کا علاج. یہ کل کی بات تھی, آج کے سبق میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل, اے ایمان والو اپنے اموال کو باطل طریقے سے نہ کھاؤ. یہ شفقت ہے نا, مال اپنا آپ کا, پھر بھی ہدایت دی جا رہی ہے, مشورہ دیا جا رہا ہے, حکم دیا جا رہا ہے کہ اپنے اموال کو بھی ضائع نہ کرو, کل تمہیں پریشانی ہو جائے گی. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے راستے میں بھی دیتے ہوئے اپنے ایمان کا جائزہ لو کہ کوئی ابو بکر صدیق ہوتا ہے کہ سارا مال اللہ کے راستے میں دے کے پھر بھی مطمئن ہوتا ہے. تم ایسی سخاوت کرو کہ سارا مال اللہ کے راستے میں دے دو اور پھر بعد میں گھر میں پریشان ہو کر بیٹھ جاؤ, پھر بھیک مانگنے لگ جاؤ, یہ جائز نہیں ہے. آپ اپنی گنجائش کے مطابق, توفیق اور وسعت کے مطابق دیں کہ کل آپ کا چولہا بھی جلنے والا ہو اور آپ کے گھر والے اور بیوی آپ کو پریشان نہ کرے. لوگوں میں کیا غلطی ہوتی ہے کہ خود تو کچھ نیکی کی طرف رجحان ہو گیا, کوئی بات و نصیحت سن لی, کچھ یہ ہو گیا, گھر میں تو وہ ماحول نہیں ہوتا, خود کو تو وہ جذبات بنے کہ یوں کر دیا اور ادھر جا کر پھر پریشانی اٹھانی پڑی. تو یہ دیکھو اسلام مذہب کی شفقت, یا ایمان والو تمہارا جو اپنا مال ہے اس کو بھی باطل طریقے سے نہ کھاؤ, اس میں اصول ضابطے کے ساتھ رہو, میانہ روی کے ساتھ رہو. علماء نے اس آیت کی دو تفسیریں لکھی ہیں, ایک تفسیر یہ ہے کہ اپنے اموال کو حاصل کرنے میں ناجائز طریقے اختیار نہ کرو. مال حاصل کرنا ہے, انسان کی ضرورت ہے, اس میں رشوت نہ ہو, چوری نہ ہو, ڈاکہ نہ ہو, غصب نہ ہو, جوا نہ ہو, یہ چیزیں سب ایسی ہیں کہ مال کی حصول تو ہو جاتا ہے لیکن ناجائز طریقے ہیں, باطل طریقے ہیں, باطل طریقوں سے مال حاصل نہ کرو. جو ایمان والا شخص ہے, ایمان والا اگر اس نے کوئی مال باطل طریقے سے حاصل کر لیا, علماء نے اس پر اتنی تحقیق لکھی ہے کہ یہ جتنا مال اس کا ناجائز طریقے سے اس نے حاصل کیا ہے وہ ناجائز جگہ میں ہی خرچ ہوگا, جائز جگہ میں نہیں ہوگا. اور یہ بندہ غور کرے تو بات تجربے میں آ جاتی ہے اس طریقے سے کہ یہ مال جو ٹھیک نہیں آیا اور وہیں چلا گیا. ایک تو یہ اس قید کی تفسیر ہے کہ مال کے حصول میں باطل طریقہ اختیار نہ کرو, جو شریعت نے جائز راستے بتائے ہیں اس کے مطابق مال حاصل کرو, وہ مقدر میں ہوتا ہے, مل جاتا ہے. جنت دوزخ مقدر کی بات نہیں ہے, اس میں جہد کی ضرورت ہے. یہاں پر تو آپ کی محنت سے فیصلہ ہوگا. الجنت قیعان اشجارہا اذکاروں کا, جنت ایک صاف میدان ہم نے چھوڑا ہوا ہے, ویسے اس میں آپ کا ذکر, آپ کے درخت ہیں, آپ کی تسبیحات, آپ کی نہریں بنے گی, یہ جنت ہے. تو جنت میں کسب شرط ہے, وہ مقدر کی بات نہیں ہے, اس میں محنت ہے. اور مال مقدر میں اللہ نے لکھ دیا ہے, علاوہ ان نفس لن تموت حتی تستک مل رزق, کہا کب تک نہیں مرو گے, جب تک کہ تمہارے مقدر میں جو رزق لکھا گیا ہے وہ کھا نہ لو. ہاں, اب پیغمبرانہ سنت ہے تجارت کرنا, کاروبار کرنا, وہ اس میں جائز اسباب آپ اختیار کریں, ملے گا وہ جو ادھر سے لکھا ہوا ہے, وما من دابت فی الارض الا علی اللہ رزقها. عجیب بات کی, الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها کل فی کتاب مبین. ہم نے جو چیز بھی جی روح پیدا کی کھانے پینے والی, اس کا رزق ہمارے ذمہ ہے, اور ہمیں پتہ ہے جس جگہ میں یہ پکا رہتا ہے نا اس جگہ میں اس کو کتنا دینا ہے, اور یہ عارضی جس جگہ میں جائے گا ادھر اس کو کہاں دینا ہے, کتنا دینا ہے, وہ بھی ہمیں پتہ ہے. آپ یقین کرو کبھی آپ کے ساتھ بھی ایسا معاملہ ہوگا, بعض دفعہ کچھ مہمانوں کا فون آتا ہے کہ ہم آ رہے ہیں, اور یہ اچھی بات ہے, پہلے فون کرنا چاہیے, اس میں سنت ہے, اس میں اگلوں کو آسانی ہو جاتی ہے. کھانا تیار ہوا, عین وقت ایسا ہوا کہ انہوں نے کہا کہ یہ ہو گیا, گاڑی لگ گئی یا فلان ہو گیا, کچھ ایسی پریشانی ہو گئی, نہیں آ سکے, کھانا تو تیار ہو گیا اور دوسرے مہمان اچانک آ گئے بغیر اطلاع کے. تو امام دعوت الفلس الا اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها, جس کے لیے عارضی جہاں لکھا ہے سفر میں وہ بھی ہم کھلائیں گے, اس کو محروم نہیں کریں گے, اور جو اس کے لیے پکا لکھا ہے جہاں وہ رہتا ہے وہ بھی دیں گے, یہ پورا ملے گا. تو ناجائز طریقوں سے مال حاصل نہیں کرنا چاہیے. جب مال حاصل ہو رہا ہو, لین دین میں, دفتری کاروبار میں, کوئی دستخط کرنے میں, معاہدے کرنے میں, آپ لوگ بہتر سمجھتے ہو یہ ساری صورتیں, اس سے پہلے تھوڑا سا اپنے دل کا جائزہ لے لیا کرو کہ میں یہ ٹھیک کر رہا ہوں یا غلط کر رہا ہوں. حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ کہیں ایسی بھی بات ہو سکتی ہے کہ کوئی عالم نہ ہو وہاں اس بستی میں اور آپ مسئلہ نہ پوچھ سکتے ہو, تو پھر کیا کرو گے؟ تو فرمایا کہ پھر سوچو اور اپنے دل سے پوچھو. حدیث میں آتا ہے استفتح بقلبک فإنه أفتى بك, اپنے دل سے پوچھ, یہ تیرے لیے سب سے بڑا مفتی ہے, یہ صحیح جواب دے گا. اور کیسے پوچھنا ہے کہ یا اللہ, یہ جو میں معاملہ کر رہا ہوں یہ آپ کے سامنے بھی اگر مجھے کھڑا کر دیا جائے گا تو میں یہ معاملہ اتنا سچا کر رہا ہوں کہ یہ میں ثابت کر سکتا ہوں کہ یہ سچا ہے. اللہ کے سامنے کل قیامت کے دن کھڑے ہونے کے لیے بھی اپنے آپ کو تیار کر لے کہ یہ معاملہ اتنا ٹھیک ہے لہذا کر لے. لیکن اگر ایسا نہیں, دل تھوڑا سا مذبذب ہے, تو نہ کرے, یہ ہے استفتح بقلب. تو یہ جائز اسباب سے مال کو حاصل کرنا چاہیے, ایک تفسیر ہے. دوسری تفسیر ہے لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل, اپنے اموال کو باطل چیزوں کی خریداری کر کے ضائع نہ کرو. ہے مال آپ کا, لاہ و لہب کے آلات خریدے جا رہے ہیں, گانے خرید کی چیزیں خریدی جا رہی ہیں, تصویریں ہو رہی ہیں, فلان ہو رہا ہے, یا کوئی اور حرام اور مکروہ چیز خریدی جا رہی ہے, یا اسراف کیا جا رہا ہے. فرض کرو کہ کھانا ایک کلو مرغی کے ساتھ ہو سکتا تھا, اس نے شو میں آ کے چار کلو بنا دیا, اب وہ ویسی گل سڑ گیا, یہ اسراف ہے کہ ضائع نہ ہو کھانا, اور بھی کوئی چیز ضائع نہ ہو, یہ اسراف ہے, حد سے تجاوز کرنا. تو فرمایا کہ اے ایمان والو, اپنے اموال کو ناجائز چیزیں خرید کر ضائع نہ کرو. اس میں ناجائز چیزیں جتنی شریعت نے حرام قرار دی ہیں چیزیں, وہ سب ناجائز ہیں, ان کو خریدیں ہیں, الا یہ کہ کہیں مجبوری ہے تصویر کھچانا کہ وہ کہیں باہر جانا ہے, یا کوئی پاسپورٹ یا کوئی ایسا دفتری مسئلہ, وہ مجبوری ہر انسان جانتا ہے, اس لیول تک تو اجازت ہے کہ اس کو سامنے سجا کر نہیں رکھنا چاہیے, ضرورت کے طور پر اس کو بریف کیس میں بند رکھنا چاہیے, جب ضرورت ہو تو اس کا معاملہ کیا جائے. اور کیا نوجوان ہے بھائی, یہ ٹی وی میں تصویر آتی ہے کہ اگر خوبصورت بھی بن کے آئے تو کیا فائدہ, وہ ملتی تو نہیں ہے, صرف دیکھ نہیں ہے نا اس شیشے کو, تو اس سے کیا فائدہ. ارے یہ کیا کر رہے ہو کہ مرنے والوں پہ مر رہے ہو, ارے یہ کیا کر رہا ہے جو مرنے والوں پہ مر رہا ہے, جو تم حسینوں پہ پھر رہا ہے, بلند ذوق نظر نہیں ہے, اسے یہ نہیں پتا کہ میں کیا بننے والا ہوں. جب انسان اس طرح کے اپنے حدود و قیود میں اپنی زندگی کو رکھتا ہے, پھر اللہ پاک اس کو عروج عطا کرتا ہے نا, اللہ کا قرب اس کو ملتا ہے, دنیا بھی ملتی ہے. اتتہ الدنیا وہی الراغمہ, یہ ایسی ملتی ہے دنیا کہ ناک رگڑ کر آتی ہے اور یہ کہتے ہیں ہمیں تو ضرورت ہی نہیں ہے. اور یہ دنیا کی مثال بزرگوں نے لکھا ہے نا سائے کی طرح ہے کہ کوئی شخص اپنے سائے کے پیچھے بھاگے تو سایہ آگے آگے اور یہ پیچھے پیچھے, اور اگر ادھر بھاگتا ہے تو سایہ پیچھے پیچھے آئے گا. اگر دنیا سے بھاگتا ہے دنیا پیچھے پیچھے آئے گی, دنیا کے پیچھے جاتا ہے دنیا آگے آگے جائے گی, اس کو تو پکڑ ہی نہیں سکے گا. فرمایا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل, ناجائز چیز نہیں خریدنی چاہیے, مکروہ چیز بھی نہیں خریدنی چاہیے. مکروہ سے مراد ہوتا ہے نسوار, سگریٹ, ہاں تمباکو والی بان, یہ چیزیں مکروہ ہیں. تو یہ مکروہ چیز بھی مال سے نہیں خریدنی چاہیے. انسان ہے, اس میں اللہ نے بڑی قوت عطا رکھی ہے. وہ صلاح الدین ہے, یہ بھی انسان تھا نا, وہ یہ سارے انسان تھے, محمد بن قاسم اور یہ فلاں یہ سارے انسان تھے, وہ نئی مخلوق نہیں تھی. انہوں نے دریاؤں کو روک دیا, کشتیوں کو پہاڑوں پہ چلا دیا, اور گھوڑوں کو دریاؤں میں چلا دیا. کیسا نظام کر دیا, دنیا کو الٹ کر کے رکھ دیا کہ اللہ نے اس کا عزم اتنا اونچا رکھا ہے اس انسان کا کہ جب یہ ہمارا بن جائے تو وہ مضبوط کر کے پھر عزم کا فتوکل اللہ, پھر ہم دنیا کا قانون توڑ دیتے ہیں. گھوڑوں کو پہاڑوں اور صحراؤں میں چلانے کے بجائے دریاؤں میں چلا دیتے ہیں, اور کشتیوں کو دریاؤں میں چلانے کے بجائے پہاڑوں پہ چلا دیتے ہیں. تو فرمایا کہ ناجائز طریقے سے پیسے کو خرچ نہ کرو, کل کام آئے گا. یہ بہت اچھی چیز ہے. بولا میں نے اس دن سب دوسری ہی لی, حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ کا آپ کو مقولہ سنایا تھا تو پچھلے ہفتے میں, کہ انہوں نے فرمایا کہ ہمارے دور میں, یعنی ہم سے پہلے دور میں, پیسہ نہ ہونا ایمان کی مضبوطی کی دلیل تھی, اور آج پیسہ ہونا ایمان کی مضبوطی کی دلیل ہے. یہ سن 2 ہجری کی بات ہے. تو ہم تو پتہ نہیں کون سی ہجری میں بیٹھے ہیں. جو جائز طریقے سے کمائے اس میں صدقہ زکوٰۃ وغیرہ یہ حقوق ادا کرے, اور اپنے پاس مال محفوظ رکھے, یہ ضرورت کے وقت کام آئے گا. الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم, انشاءاللہ پھر یہ پیر کے دن بات کریں گے. اب وقت بات یہ چل رہی تھی کہ اپنے اموال کو ناحق طریقے سے نہ کھاؤ, اس پر تفصیلی بات ہو گئی. نہ اسراف کرنا جائز ہے, اور نہ ہی ضرورت سے زائد چیز خریدنا, اس کو بھی اسراف کہتے ہیں, اور لا یعنی چیز خریدنا یہ بھی ناجائز ہے, جو گناہ والی چیز ہو, بے مقصد چیز ہو. فرمایا الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم, تم مال کھا سکتے ہو جب آپس میں تجارت کرو اور اس سے جو نفع حاصل ہو اس سے کھا سکتے ہو. تو تجارت جو ہے یہ پیغمبرانہ سنت ہے اور بہت محبوب عمل ہے. مبادلت المال بالمال بھی تجارت ہے, لیکن اس میں برابری ضروری ہوتی ہے, جیسے سونے کی بے سونے کے ساتھ, پاکستانی بے سکے کی بے پاکستانی سکے کے ساتھ, لیکن اگر اختلاف جنس ہو تو تفاضل جائز ہے. مبادلت الشے بالمال یعنی پیسے کے بدلے میں کوئی چیز خریدنا, پیسہ دیا کپڑے خریدنا اور اس سے نفع وہ حاصل کر رہا ہے, ٹھیک ہے, یہ تو عام سیدھی تجارت کی بات ہے. تفسیر مظہری والے بزرگ نے یہ لکھا ہے کہ ملازمت, مزدوری, اجرت کے طور پر کام کرنا, کرائے پہ چیز کو لگانا, یہ بھی سب تجارت ہی ہے. بس اس میں یہ بات ہے کہ حق الخدمت وہ پیسے کی شکل میں لیا جا رہا ہے, یعنی ایک شخص وقت دے رہا ہے دن کو, اپنی خدمت حوالے کر رہا ہے اور اس سے پیسے لے رہا ہے, تو یہ بھی مزدوری بھی ہنر بھی یہ سب تجارت کے ہی تحت آتے ہیں. ایک حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سب سے بہترین رزق وہ مزدوری ہے اور تجارت ہے, ہاتھ سے محنت کر کے کمائی حاصل کرنا, اور اس میں بھی کام چوری ہو تو وہ مکروہ اور شبہ والا رزق آ جائے گا جیسے ماحول غالب ہے, اور تجارت یہ محبوب عمل ہے. ویسے سب سے محبوب رزق وہ ہدیہ ہے, میراث ہے جو میراث کی شکل میں ملے, اور مال غنیمت میں جب جہاد ہو تو فوجیوں کا سربراہ وہ مال اپنے سپاہیوں میں تقسیم کرے, یہ مال غنیمت. یہ تین سب سے محبوب رزق ہیں, اس میں حرام کا شبہ نہیں ہے. ہدیے میں آیا ہے یا وراثت میں چیز آئی ہے یا مال غنیمت میں حاصل ہوا ہے. اور اس کے بعد پھر سب سے مبارک رزق وہ تجارت ہے. ایک حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ 80% رزق کا جو معاملہ ہے وہ تجارت کے ساتھ متعلق ہے. بعض حضرات نے 90% بھی لکھا ہے, اور باقی 20% جو ہے وہ دوسرے طریقے ہیں, جیسے مزدوری ہو رہی ہے یا دیگر اور کام ہو رہے ہیں. اور تاجر کی فضیلت بھی اگر وہ صحیح سنت کے مطابق تجارت کرتا ہے تو بہت ہے. فرمایا التاجر الصدوق یحشرون یوم القیامہ مع النبیین والصدیقین والشہداء. سچا تاجر, اس کا حشر قیامت کے دن نیک لوگوں کے ساتھ, انبیاء صلحاء شہداء کے ساتھ ہوگا. جبکہ تاجر قسمیں نہ کھائے, جائز چیز بیچ رہا ہو, جائز چیز بیچ رہا ہو, حرام نہ بیچ رہا ہو. میں نے آپ کو قصہ سنایا تھا کہ ایک شخص کہتا ہے میری اولاد ساری نافرمان ہو گئی اور میں نے ہمیشہ رزق حلال کھلایا. میں نے کہا کیا کھلایا؟ کہتا ہے ٹی وی وی سی آر کا کاروبار ہے, اس میں صحیح نفع کما کے ان کو کھلاتا ہوں. تو یہ کیا جائز کاروبار ہے؟ سارا حرام کھلایا ہے. حرام چیز کو بیچ کر جو نفع حاصل ہوگا وہ حرام ہوتا ہے. یہ کیا بات ہوئی ہے کہ جائز طریقے سے تجارت کی, شراب بیچتا رہا؟ یہ تو تجارت کی ہے, چوری نہیں کی ہے, وہ تو حرام چیز ہے. مکروہ چیز کی تجارت, اس پر نفع مکروہ. اسی طریقے سے حجام کی اجرت کو بھی علماء نے مشکوک لکھا ہے کہ وہ ناجائز, جب حجامتے کرتا ہے اس سے وہ رزق حاصل کرتا ہے. ایسی کوئی اگر سگریٹ اور یہ تمباکو کی وہ تجارت کرتا ہے تو کراہت تجارت ہے, اس میں نفع میں بھی کراہت آ گئی. اسی طرح اور چیزیں جو شریعت میں جس درجے کی ناجائز ہیں, وہ کوئی شخص کاروبار کر رہا ہے تو وہ اس درجے کا رزق میں اس کے کراہت آ رہی ہے. تو فرمایا کہ تاجر سچا ہو, قسمیں نہ کھائے, جائز چیز کی تجارت کر رہا ہو, مناسب نفع لے, جھوٹ نہ بولے. تاجروں کی ایک جھوٹ کی عجیب عادت ہے جو علماء نے لکھا ہے کہ چیز کے خریدتے وقت تاجر وہ بلا وجہ اس چیز میں عیب نکالتے ہیں, ماہر ہوتے ہیں نا, بلا وجہ اس چیز میں عیب نکالتے ہیں تاکہ وہ ہمیں سستی ملے, اور چیز کو بیچتے وقت جتنے اوصاف کی وہ حامل چیز ہوتی ہے اس سے بڑھ کر صفات بیان کرتے ہیں تاکہ یہ چیز اچھے داموں بکے. یہ بھی جھوٹ کی قسم ہے. چیز میں عیب نہ ہو اس میں عیب نکالنا, چیز میں عیب ہو اس کو چھپا کر تعریف کر کے بیچنا, یہ بھی جھوٹ ہے. بس مناسب معتدل طریقے سے تجارت ہو تو بہت زیادہ فائدہ ہوگا, دنیاوی اور اخروی بھی. تو یہ فرمایا الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم, تم جب معاملات کو تجارت کے ساتھ کرو باہم رضامندگی کے ساتھ, تو اس سے جو نفع حاصل کرو گے وہ تمہارے لیے حلال ہے اور کھاؤ. یا الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم, یعنی جس کو شریعت نے تجارت کہا ہو, حلال کہا ہو, اس میں جانبین کی رضامندگی کے ساتھ تجارت ہو. زبردستی کسی پر چیز ٹھونک دو اور اس کو کہا 100 روپے نکالو, یہ لو بس یہ بہت مفید ہے, اور وہ راضی نہیں ہے, یہ اس کے لیے 100 روپے ایسا ہی نہیں ہے, جبکہ وہ پوری طرح راضی نہیں ہے. یہاں تجارت ہو اور اس میں باہم رضامندگی ہو. اب یہاں سے کوئی اسلام دشمن یہ مسئلہ نکالے کہ یہ جو ہم سودی لین دین جو کرتے ہیں یہ بھی تو باہم رضامندگی کے ساتھ ہی ہوتا ہے, یا فلانا جو کام کرتے ہیں وہ بانڈ خریدتے ہیں, پریزیڈنٹ بانڈ ہے یا قمار ہے, جوا ہے, فلان ہے, یہ سب رضامندگی کے ساتھ ہو رہا ہے. بینک تو ادھر ہے اور پتہ نہیں کس دیہات سے لوگ آ کر اس کو اس سے وہ بانڈ خرید رہے ہیں یا پیسے جمع کر رہے ہیں یا فلاں کر رہے ہیں, تو رضامندگی کے ساتھ ہو رہا ہے. اور قرآن نے اللہ تکور تجارت نے تراضم منکم کہا کہ باہم رضامندگی کے ساتھ ہو. تو جیسے یاد رکھو, پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ایک جگہ قرآن کی دوسری جگہ کی تفسیر کرتی ہے, وہاں دوسری جگہ میں جن چیزوں کو حرام کہہ دیا وہ اپنی جگہ پر رسول عقل ہے, وہ سود ہے, جوا ہے, فلاں ہے, یہ چیزیں حرام ہیں, وہ باہم تراز. اب شریعت نے بدکاری کو حرام کہا تو کوئی آپس میں رضامندگی کے ساتھ بدکاری کا تو حلال ہو جائے گی. پھر وہ چیز اپنی جگہ پر اٹل حرام ہے جس کو حرام قرار دے دیا گیا ہے. یہاں پر تجارت جس کو شریعت تجارت کہتی ہے اس میں بھی جانبین کی رضامندگی ضروری ہے تب وہ تجارت صحیح ہوگی. اگر اس میں سے ایک راضی ہے ایک راضی نہیں ہے تجارت صحیح نہیں ہے, اس میں بھی پھر نفع حاصل کرنا اس کے لیے ٹھیک نہیں. الا ان تکون تجارتا عن تراضی. ولا تقتلوا انفسکم, اور اپنے آپ کو قتل مت کرو. ایک تفسیر تو اس کی یہ ہے کہ اپنے آپ کو, جیسے لوگ خودکشی کرتے ہیں مارتے ہیں, یہ حرام. حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص خودکشی کرتا ہے اور اس نے جس آلے سے اپنے آپ کو مارا ہے, زہر دے کر یا لوہے کے ساتھ یا پہاڑ کے اوپر سے گرایا یا کچھ بھی کیا, جس ذریعے سے اس نے اپنے آپ کو مارا ہے, قیامت میں اسی ذریعے سے اس کو عذاب ہوتا رہے گا. اپنے آپ کو خودکشی کرنا, حتیٰ کہ موت کا سوال کرنا منع ہے, کہ موت مانگنا کہ مجھے اللہ مار دے. جیسے کہ لوگ ذرا سا کچھ پریشان ہوتے ہیں فلان ہوتے ہیں تو مجھے مار دے مار دے, نا موت سے کچھ نہیں ہے, دوسرے پر پریشر ڈالتے ہیں, تاثر لیتے ہیں کہ یہ میں یوں جب کہوں گا کہ مجھے اللہ مار دے فلان کر دے تو یہ آگے سے کیا کہتا ہے. یوں دعا مانگے, یا اللہ پاک اس میں میرے لیے اگر شفا بہتر ہے تو مجھے شفا عطا فرما, اور اس میں اگر آپ مجھ پر موت کا فیصلہ نافذ کرنا چاہتے ہیں تو مجھے موت عطا فرما کہ اس میں میں تنگ آ چکا ہوں. یعنی وہ بھی ایک مبہم سی شکل میں یوں درخواست کر سکتا ہے. براہ راست لوگ اس سے میں آ کے موت مانگنا منع ہے, تو خودکشی تو اس سے بدری کے اولا منع ہے. وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ, اور اپنے آپ کو قتل مت کرو. پہلی بات پہلی تفسیر ہو گئی. دوسری یہ ہے کہ اپنے بھائیوں کو قتل کرنا بھی اپنے آپ کو قتل کرنا ہے. انسانوں کو قتل کرنا, مسلمانوں کو قتل کرنا, یہ بھی اپنے آپ کو قتل کرنا ہے. کیوں؟ وہ کہاں کون سے دیندار ہیں جن کو تم قتل کر رہے ہو, وہ ویسے ہی بیٹھے رہیں گے, وہ تم کو قتل کریں گے. تو وہ دوسرے کو قتل کرنا یہ بھی اپنے قتل کی دعوت دینا ہے, اس کو موقع مہیا کرنا ہے نا, اس کے لیے جواب پیدا کیا ہے کہ جب تم ان کو قتل کر رہے ہو تو وہ کیسے چھوڑیں گے. ایک تو یہ بات ہے, دوسرا یہ کہ اپنے بھائیوں کو قتل کرنا یہ اپنے آپ کو قتل کرنا ہے, کہ اگر اسلامی قانون ہو تو قاتل کو قصاصاً قتل کیا جاتا ہے, تو یہ بھی تو کسی کو قتل کرنا اپنے آپ کو قتل کرنا ہے. اگر بالفرض دنیا میں بچ ہی گیا تو آخرت میں تو قاتل کو سزا ہے ہی نا, اور من کان منکم مؤمنا متعمدا قتل منکم مؤمنا متعمدا فجزاؤه جہنم. تو اپنے بھائی کو قتل کرنا اپنے کو عذاب میں مبتلا کرنا اپنے آپ کو قتل کرنا ہے, یہ دوسری تفسیر. ولا تقتلوا انفسکم, اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو. یہاں پر قرآن مجید نے اس سے پہلے بات کی ہے کہ باہم مال آپس میں ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ, معاملات مالی اعتبار سے درست ہو. مالی اعتبار سے اگر ظلم و زیادتی ہو رہی ہو کاروبار میں, حقوق العباد اموال میں ظلم و زیادتی اور جور کا دور دورہ ہو, تو اموالی حقوق میں ظلم و ستم جب ہو تو پھر لڑائیاں ہوتی ہیں. پھر لا تقتلوا انفسکم, اموال میں یہ لڑائی ہوتی ہے, مال کے اوپر ہے بھائی. زمین حاصل کرنا بھی تو مال ہی ہے, یا پیسہ ڈالر حاصل کرنا تو مال ہی ہے نا, کسی کی زمین پر قبضہ کرنے کے لیے لڑائی, تو یہ سارا مال ہی ہے, یہ دنیا ساری مال ہی ہے. تو لا تقتلوا انفسکم کو اموال کے تحت لایا, پہلے فرمایا کہ اپنے اموال کو ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ, کیونکہ ناجائز طریقے سے کھانے میں جو اگلا مرحلہ آئے گا آپس میں لڑو گے, قتل و قتال ہوگا. تو لا تقتلوا انفسکم یہ اموالی حقوق کے تحت لایا ہے, کہ اموال میں جب گڑبڑ ہو تو پھر آپس میں لڑائیاں ہوتی ہیں, معاملات صاف. یہی وجہ ہے حدیث میں فرمایا جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تعاشروا کالاخوان تعاملوا کالاجانب, رہو آپس میں ایسے جیسے بھائی رہتے ہیں, اور معاملات آپس میں ایسے کرو جیسے نہیں جانتے ہو ایک دوسرے کو, کہ کلیئر ہوگا, ہاں دے دیں گے پیسے, ہاں ہو گیا, کل میں یہی کل جا کے لڑائی ہو جائے گی, وہ کہے گی میں نے اس نیت سے دیا تھا, وہ کہے گا میں نے اس نیت سے لیا تھا, اور وہ چیز تو استعمال ہو چکی ہے, پہلے معاملہ صاف. لا تقتلوا انفسکم میں پانچویں تفسیر یہ ہے کہ حقوق کے مالیہ میں گڑبڑ یہ اجتماعی خودکشی کے برابر ہوتا ہے. یعنی اگر ماحول میں حقوق مالیہ میں ظلم و زیادتی ہو رہی ہو تو یہ ایک قسم میں انسانیت کا اجتماعی طور پر جنازہ اٹھانا ہے کہ جب کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی مال کے لحاظ سے ہوگی تو اس کے گھرانے کو تو تباہ و برباد کر دینا ہے, خراب کر دینا ہے, تو پھر اس طریقے سے گویا کہ ہر معاشرہ تباہ ہو جائے گا. یہ اجتماعی خودکشی ہے معاملات کے اندر کسی کے ساتھ یوں گڑبڑ کرنا. اور جب اجتماعی طور پر معاملات میں گڑبڑ ہو جیسے ہو رہا ہے, آپ سمجھتے ہو, دیکھتے ہو لوگوں کو سمجھا رہے ہوں کہ یار جھوٹ نہ بولو جھوٹ نہ بولو, آپ اسی وقت اسی جگہ پہ کھڑے ہوں اور یہ بتا رہے ہوں کہ کاروبار میں جھوٹ نہیں بولنا, وہ اسی وقت جھوٹ بولے گا, اس کو پتہ نہیں ہے کہ جھوٹ ہوتا کیا, اتنا اس کی گھٹی میں یہ بات داخل ہو چکی. تو اجتماعی معاملات میں گڑبڑ یہ اجتماعی خودکشی کے برابر. فرمایا لا تقتلوا انفسکم, قتل نفس یہ بہت بڑا گناہ ہے. اپنے آپ کو قتل کرنا پھر کسی دوسرے کو قتل کرنا. ایک حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور تین چار مرتبہ اس موقع پہ قسم فرمائی کہ قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم. پھر رونے لگے, پھر صحابہ اکرام بھی خاموش اور وہ بھی رونے لگے. تھوڑی دیر کے بعد پھر یہی جملہ ارشاد فرمایا, تھوڑی دیر کے بعد پھر یہی جملہ ارشاد فرمایا, پھر مسکرانے لگ گئے. پھر فرمایا کہ تم میں سے وہ شخص جو ایمان والا ہے, نماز کا پابند ہے, روزے کا پابند ہے, ارکان اسلام کا پابند ہے اور سات ہلاک کرنے والی چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے, سات گناہ کبیرہ سے اپنے آپ کو بچاتا ہے, تو اس کو اللہ پاک جنت عطا فرمائیں گے, اللہ اس سے راضی ہے. کیا؟ شرک نہ کرے, جادو نہ کرے نہ کروائے, اور کسی کو ناجائز نہ حق قتل نہ کرے, اور یتیم کا مال ناجائز طریقے سے نہ کھائے, سود کا لین دین نہ کرے, اور کسی پر تہمت نہ لگائے, اور آخری چیز میدان جنگ میں اگر جہاد ہو رہا ہے اور وہاں پشت دے کر یہ بھاگا ہے تو یہ بھی گناہ کبیرہ. یہ سات چیزیں, شرک کرنا, جادو کرنا, کسی کو نہ حق قتل کرنا, یتیم کا مال کھانا, سود کا لین دین کرنا, اور چھٹی چیز تہمت لگانا, ساتویں میدان جنگ میں بھاگنا انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما, صدق اللہ العظیم. اگر تم ان کبیرہ گناہوں سے بچو گے جن سے منع کیا گیا ہے تو ہم تمہارے چھوٹے گناہوں کو معاف کر دیں گے اور داخل کریں گے تم کو مکرم جگہ میں, یعنی جنت میں. بات چل رہی تھی کہ قتل انسانی یہ بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے. فرمایا جس نے ایسا کیا, یعنی ناحق کسی کو قتل کر دیا, اس نے بہت بڑا گناہ اور ظلم کیا ہے, وہ جہنم میں جائے گا. تو کل آخر میں بتایا تھا کہ اکثر احادیث میں آتا ہے کہ سات گناہ ہلاک کر دینے والے ہیں, شرک ہے, جادو ہے وغیرہ, تہمت لگانا, اور اکثر احادیث میں ان سات گناہوں کا ذکر ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف گناہ کبیرہ سات ہی ہیں, گناہ کبیرہ بہت ہیں اور سب سے انسان کو بچنا چاہیے. پھر گناہ کبیرہ میں درجات ہیں, ان میں زیادہ گناہ کبیرہ وہ ہیں کہ شرک کرنا, قتل ناحق کرنا, تہمت لگانا, سودی لین دین کرنا, جادو کرنا کرانا وغیرہ, یہ ان گناہوں کبیرہ میں سے بھی بڑے گناہ ہیں. جیسے ایک حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سب سے بڑے گناہ چار ہیں, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا, جھوٹی گواہی دینا, والدین کی نافرمانی کرنا, اور ناحق قتل کرنا, یہ سب سے بڑے گناہ ہیں. تو فرمایا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم. بعض حضرات نے اس موضوع پر مستقل کتابیں بھی لکھی ہیں, گناہ کبیرہ, کتاب کا نام بھی گناہ کبیرہ ہے, اس میں پوری وہ فہرست ہے کہ جو بڑے بڑے گناہ ہیں. یہاں پر اس آیت کے اندر ایک فضیلت کا ذکر ہے, وہ یہ کہ ہم تمہارے صغیرہ گناہوں کو معاف کر دیں گے, ان تجتنبوا کبائر, اس شرط کے ساتھ کہ کہ اگر تم اپنے آپ کو گناہ کبیرہ سے بچاؤ تو ہم تمہارے صغیرہ گناہوں کو معاف کر دیں. جیسے حدیث میں آتا ہے نا کہ کوئی شخص وضو بناتا ہے تو ہاتھ دھونے سے اس کے گناہ معاف ہو گئے, کلی کرنے سے زبان کے معاف ہو گئے, منہ دھونے سے نگاہ کے, یا اس طرح دوسرے گناہ معاف ہو گئے, یہ صغیرہ گناہ معاف ہو گئے. تو صغیرہ گناہوں کی معافی کی فضیلت اور وعدے کی بات وہ اس شرط پر موقوف ہے کہ گناہ کبیرہ سے اپنے آپ کو بچاؤ. علماء نے لکھا ہے کہ گناہ کبیرہ ہے کیا, اس کی کون سی تشریح ہے کہ جس میں وہ گناہ کبیرہ آتے ہیں. بعض حضرات نے لکھا ہے کہ گناہ کبیرہ وہ ہوتے ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ اور اللہ کے رسول نے کوئی سزا سنائی ہو, جس گناہ کے کرنے والے کو سزا سنائی گئی ہو, جیسے کہ شراب کی سزا ہے, زنا کی سزا ہے, چوری کی سزا ہے, تہمت کی سزا ہے, یہ سزائیں سنائی گئی ہیں قرآن مجید میں, یہ گناہ کبیرہ ہیں. یا وہ گناہ کبیرہ ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ اور اللہ کے رسول نے ناراضگی کا اظہار فرمایا ہو, وعید آئی ہو, ناراضگی آئی ہو, غضب اللہ علیہم, لعنت اللہ علیہم, اس طریقے سے الفاظ آئے ہیں, تو وہ بھی گناہ کبیرہ ہیں. بعض نے لکھا ہے کہ جن گناہوں سے قرآن نے روکا ہے وہ گناہ کبیرہ ہیں, اور بہت سارے گناہ اس صورت میں کافی سارے گناہوں کا ذکر آئے گا. تو گناہ کبیرہ گویا کہ جن کو قرآن مجید نے ذکر کیا ہے کہ ان کاموں سے بچو, ان کاموں سے بچو, وہ گناہ کبیرہ ہیں. تفسیر مظہری والے بزرگ رحمہ اللہ تعالیٰ, جن کی قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمہ اللہ تعالیٰ, میں نے بتایا پہلے بھی کہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے یہ ہم عصر ہیں قاضی ثناء اللہ پانی پتی, اور عربی میں بہت معتبر تفسیر ان کی ہے. انہوں نے گناہ کبیرہ کے تین درجے لکھے ہیں. سب سے پہلا درجہ گناہ کبیرہ کا وہ ہے کہ جن گناہوں کا تعلق انسان کے عقیدے کے ساتھ ہے, شرک کرنا, بدعت کرنا, الحاد کرنا. الحاد ہوتا ہے دین میں ایسی حماقت والی بات کرنا جس سے انسان دین اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. بہت سارے لوگوں نے اس طرح کی عجیب عجیب ترتیبیں کی ہیں. ارتداد یعنی مرتد ہو جانا, بدعات عقیدے میں داخل کرنا, شرک داخل کرنا, نفاق ہو جانا, یہ وہ گناہ کبیرہ ہے کہ جن کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہے. نمبر دو, وہ گناہ کبیرہ کہ جن کا تعلق بندوں کے ساتھ ہے, حقوق العباد کے ساتھ متعلق ہے گناہ کبیرہ, جان, آبرو, مال, یہ وہ گناہ کبیرہ ہیں کہ کسی کو قتل کر دیا, یا کسی کے اوپر تہمت لگا دی, یا ایسی کسی کا مال کھا لیا, یہ اللہ کا بھی گناہگار ہے, لیکن ساتھ یہ گناہ ہے کہ اس نے بندوں کی حق تلفی کی ہے, یہ گناہ کبیرہ کہ جن کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہے, یہ دوسرا درجہ ہے. تیسرا درجہ گناہ کبیرہ کا وہ ہے کہ جن کا تعلق خالص اللہ کے ساتھ ہے, یعنی ارکان اسلام کو ادا نہ کرنا, یہ بھی گناہ کبیرہ ہے. ایک حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بلا وجہ, شرعی عذر کے بغیر کسی شخص نے دو نمازوں کو جمع کر دیا, یہ بھی گناہ کبیرہ ہے. کہ اب ایک تو عذر ہے کہ سفر میں جانا ہے, تو حدیث میں اس کی اجازت ہے کہ ظہر کو تھوڑا مؤخر کر لو, عصر کو مقدم کر لو, مغرب کو تھوڑا مؤخر کر لو, عشاء کو مقدم کر لو, مسافر کی جائے یا مریض ہے یا اس طرح کی, بلا وجہ وہ نمازوں کو یوں مؤخر کر کے جمع کرتا رہتا ہے, تو یہ شخص بھی گناہ کبیرہ کر رہا ہے باوجود اس کے کہ نماز پڑھ رہا ہے, اور جو نہیں پڑھتا تو پھر تو بہت بڑا گناہ کبیرہ وہ کر رہا ہے. تو ارکان اسلام کو بجا نہ لانا, یا بجا لانا تو کما حق ہو بجا نہ لانا, وقت کا خیال نہ رکھنا اور ان کے آداب اور واجبات کا خیال نہ رکھنا, یہ گویا کہ صحیح ارکان اسلام ادا نہیں ہوئی. جیسے روزے رکھ رہا ہے, درمیان میں سب کچھ بھی کر رہا ہے, کہ وہ نہ کوئی مکروہات سے بچ رہا ہے، نہ غیبت سے بچ رہا ہے، بد نظری سے بچ رہا ہے، تو وہ کمال تو ادا نہیں ہے، ارکان رکن اسلام تو ادا کر رہا ہے. ایسی اور ایسے بدکاری کرنا، شراب پینا، زنا کرنا، یہ وہ گناہ ہیں کہ جن کا تعلق اللہ کے حق کے ساتھ ہے. تو یہ تین درجے گناہ کبیرہ کے بیان کیے کہ سب ان گناہوں کبیرہ سے انسان اپنے آپ کو بچائے تو صغیرہ اللہ پاک معاف کر دیتے ہیں. صغیرہ گناہ ہوتے کیا ہیں؟ مثلا بغیر ٹوپی کے پھرتے رہنا، سنت جو ہے ٹوپی کے ساتھ پھرنا ہے، خواہ نماز ہو غیر نماز ہو. صغیرہ کیا ہے؟ کہ لباس مسنون نہیں ہے، ویسے ہے پردے والا مسنون نہیں ہے. صغیرہ کیا؟ کھڑے ہو کے پانی پی لیا ہے باوجود اس کے کہ گنجائش تھی بیٹھنے کی. اس طریقے سے یہ وضو بنایا، کوئی اس کا خیال نہیں کیا کون پہلے دھونا ہے کون کیسے کرنا ہے، یہ ہو گیا صغیرہ گناہ ہے. روٹی کھانے سے پہلے ہاتھ نہیں دھوئے یا بعد میں نہیں دھوئے یا دعا نہیں کی، یہ وہ مستحبات جو چھوٹتے جاتے ہیں یہ صغیرہ گناہ ہوتے ہیں. یہ بعض دفعہ اگر بھولے سے چھوٹ گیا تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر عادت یہی بن گئی ہے تو بعض حضرات نے یہ لکھا ہے کہ اگر صغیرہ گناہ کی عادت بن گئی ہے تو یہی کبیرہ بن جاتا ہے. کہ ہاں کبیرہ گیا تو ٹھیک ہے. ایک اور بات علماء نے لکھی ہے کہ صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی جو بات یہ ہے، یہ انسان کی نسبت سے نہیں ہے. صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی جو نسبت ہے یہ آپس میں گناہوں کے تقابل کے لحاظ سے ہے. یعنی یہ چار پانچ گناہ ہیں جن کی فہرست ہے، ان میں سے یہ گناہ ان گناہوں کے مقابلے میں چھوٹے ہیں، لیکن اس کی ہلاکت کے لیے وہ سارے گناہ برابر ہیں. جیسے کہ چھوٹی چنگاری آگ کی یا بڑی آگ، ایسی کوئی چھوٹا آلہ زہر کا یا آلہ قتل، تو اس طرح کوئی بڑا، یہ سب ہیں گناہ اور انسان کو ان سے بچنا چاہیے. تو تیسرا درجہ ہے جن کا تعلق اللہ سے ہے، اور وہ ہے انسان کا ارکان اسلام کا پابند نہ ہونا یا اس طرح کے شراب وغیرہ یہ گناہ کرنا. فرمایا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما. بعض حضرات نے یہ لکھا ہے کہ جو شخص کسی گناہ کو ہلکا سمجھتا ہے اور وہ کرتا رہتا ہے کہ اس میں کیا حرج کی بات ہے، یہ تو اتنا بڑا گناہ نہیں ہے، یہ گناہ کو ہلکا سمجھنا یہی گناہ کبیرہ ہوتا ہے. اور اس وجہ سے کہ جب وہ ہلکا سمجھ رہا ہے یا تعویل کر کے وہ گناہ کر رہا ہے کہ آج کل کا ماحول ایسا ہے، زندگی گزارنی ہے یا یوں کرنا ہے، تو وہ اس کو اپنی ضرورت سمجھ کر وہ گناہ کر رہا ہے، تو توبہ کی توفیق سلب ہو جائے گی. توبہ کی توفیق اس گناہگار کو ہوتی ہے جو گناہ کو گناہ سمجھتا ہے اور اس سے شرمندہ اور نادم ہوتا ہے. ایک حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ایک صحابی نے پوچھا کہ حضرت مومن بخیل ہوتا ہے؟ تو فرمایا کہ جی بخیل ہوتا ہے. پھر آگے فرمایا کہ حضرت، سوال کرنے والے نے کہ حضرت مومن جھوٹ بولتا ہے؟ فرمایا نہیں، مومن جھوٹ نہیں بولتا ہے. تو اب جھوٹ کی ہی بات کو لے لیں کہ اس کو معاشرے نے اور مسلمانوں نے کتنا ہلکا اور آسان سمجھ لیا ہے، جبکہ یہ ایمان اور کفر کے درمیان میں امتیاز دلا رہا ہے کہ مومن تو جھوٹ بولتا ہی نہیں، الا یہ کہ جہاں کہیں شریعت نے اجازت دی ہو. تو ایک حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کوئی شخص دارالکفر سے دارالاسلام کی طرف ہجرت کر کے آیا اور پھر دارالاسلام سے پھر کہیں دارالکفر میں ہجرت کر کے چلا گیا ہے، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے. تو چغلی کرنا گناہ کبیرہ. فرمایا لا يدخل جنة قطعت، لا يدخل الجنة قطعت، چغلی کرنے والا تو مسلمانوں کو آپس میں لڑانے والا کہ اس کی بات ادھر اس کی بات ادھر، اور نیت یہ ہے کہ تاکہ یہ آپس میں لڑیں اور تماشا دیکھا جائے گا. ہاں اگر کسی جگہ پر ایسی کوئی بات ہے کہ چند ایک لوگ اکٹھے رہتے ہیں جس کو اجازت دی گئی اور ان میں سے بعض بندے غلط کام کرتے ہیں، تو استاد کو بتانا یا اس ادارے کے افسر کو بتانا کہ آپ کے ماتحت لوگ بعض ایسے ہیں جو غلط کار ہیں، تو یہ چغلی نہیں ہے، یہ ان کے اس عیب کو ختم کرنا ہے، روکنا ہے تاکہ ان کو تنبیہ ہو جائے اور آئندہ یہ گناہ نہ کرے. ایسے ہی ایک حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص مجھے ضمانت دے دے ما بین لحیہ وما بين رجليه ازمن له الجنه. ان دو باتوں کی یعنی دو گناہ وہ نہیں کرتا ہے, کسی کو اپنی زبان سے تکلیف نہیں دیتا اور بے حیائی کی طرف اس کی کوئی توجہ نہیں ہے, تو میں اس شخص کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. اور ایک حدیث میں صراحت ہے کہ من سلم المسلمون من لسانه ویده, المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده, کہ حقیقی مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان سے جس کے ہاتھوں سے دوسرے کو نقصان نہ پہنچے. یہ اتنا درجہ ہے, اعلیٰ درجہ تو یہ ہے کہ مسلمان سے دوسرے مسلمان کو فائدہ پہنچے, اتنا درجہ یہ ہے کہ مسلمان دوسرے مسلمان کو اپنے ہاتھ اور زبان سے اگر فائدہ نہیں پہنچا سکتا تو نقصان نہ پہنچا. ایسے ہی ایک حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم لوگ, صحابہ کرام کو خطاب کر فرمایا کہ تم لوگ اپنے والدین کو گالیاں نہ دیا کرو. ایک صحابی نے عرض کیا کہ حضرت کون ایسا ہے جو اپنے والدین کو گالی دیتا ہے, ایسا تو کوئی بھی نہیں ہے. تو فرمایا کہ جب تم کسی کے والدین کو گالیاں دو گے تو وہ تمہارے والدین کو گالیاں دے گا. یہ گناہ کبیرہ ہے جو تم اپنے والدین کو گالیاں دے رہے ہو, جب کسی کو یہ کہو گے تو پھر تمہارے گھر میں بھی یہی ہوگا کہ وہ تمہارے بارے میں بھی اس طرح کرے گی. فرمایا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم, اگر تم ان کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ گے جن سے منع کیا گیا ہے, نکفر عنکم سیئاتکم, تو ہم تمہارے چھوٹے گناہوں کو معاف کر دیں گے. یہاں پر چھوٹے گناہوں کی معافی بڑے گناہوں کے ساتھ معلق کی گئی کہ وہ اپنے آپ کو بڑے گناہ. بعض حضرات نے تو یہ لکھا ہے کہ ایمان والے شخص سے بڑا گناہ نہیں ہوتا, چھوٹے موٹے گناہ ہو جاتے ہیں, وہ بھی اس کے علم میں اس وقت بات نہیں ہوتی کہ میں نے یہ کیا کرنا ہے, اور اس سے وہ گزر جاتا ہے تو یہ گناہ صغیرہ ہو جاتا ہے. ایمان والے شخص سے بڑے گناہ, کسی کو دھوکہ دینا, کسی کی مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھانا کہ اس سے رشوت دے کر تب یہ کام کروں گا, اسے پتا ہے یہ مجبور ہے. اب ممکن ہے اس کے لیے تو علماء نے اجازت دے بھی دی ہو, جو اپنا حق حاصل کرنے کے لیے مجبوراً رشوت دے رہا ہے, کسی پر وہ زیادتی نہیں کرانا چاہتا, لیکن اس لینے والے کے لیے تو جائز نہیں ہے. اور یہی وہ بول و براز اور یہ نجاست جو رشوت کی شکل میں حاصل کی ہے وہ اپنے بیوی بچوں کو کھلائے گا. دیکھو دھوکے کے ساتھ پیسہ کمانا, چوری کرنا, ڈاکہ ڈالنا, خیانت کرنا, رشوت دینا, سودی لین دین کرنا, یہ تمام جو ان طریقوں سے اموال حاصل کیے گئے یہ نجس ہے, یعنی یہ پلید چیز ہے, یہ خنزیر کے حکم میں ہے, یہ نجس کے حکم میں, غلاظت کے حکم میں ہے. تو جب یہ غلاظت انسان خود کھائے گا یا اپنی بیوی کو کھلائے گا یا بچوں کو کھلائے گا تو ان سے خیر کی توقع کیسے ہوگی کہ جب ان کو گندگی کھلا رہا ہے. یہی وجہ ہے جو جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا کہ ایک لقمہ حرام کا اگر کسی نے کھا لیا تو 40 دن تک عبادت قبول نہیں ہے. کیوں؟ کہ وہ اندر گندگی جب آ گئی تو عبادت تو پاک چیز کا نام ہے نا, تو پاک چیز پاک پر بنیاد ہوگی اس کی. جب بنیاد ایک گندی چیز کے اوپر ہے تو اچھی چیز اس سے کیسے بن سکتی ہے؟ یہ سب گناہ کبیرہ ہے اور انسان اس فکر میں لائے. اور وہ کتاب حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن گناہوں کی فہرست بیان کی ہے وہ انسان کے سامنے ہوں, بہت سارے وہ گناہ جو معاشرے کے اندر وہ گناہ کبیرہ ہیں لیکن معاشرہ ان کو وہ گناہ سمجھ ہی نہیں رہا ہوتا اور اس طریقے سے چل رہا ہے. تو یہ مسلمان جب ان گناہوں سے اپنے آپ کو نہیں بچائیں گے تو اور کون بچائے گا؟ فرمایا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما. ایک حدیث میں فرمایا تکبر کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے. اس میں ایک اہم بات ہے, ایک ہوتا ہے تکبر اور ایک ہوتی ہے خودی, یہ دونوں میں فرق ہے. تکبر یہ ہوتا ہے کہ دوسرے کو حقیر سمجھنا, اپنے کو اعلیٰ سمجھنا, یہ دل کی کیفیت کا نام ہے کہ لوگوں کو حقیر سمجھ رہا ہے اور بعض دفعہ اس کے زہری الفاظ سے بھی اس کا یہ تاثر ہو جاتا ہے. ایک ہے خودی, جو آپ حضرات میں سے اکثر اس چیز کے ساتھ متعلق ہیں کہ ایک افسر ہے, اس کے ماتحت 4-5 بندے ہیں. اب ان کے ساتھ وہ عاجزی اور انکساری کے ساتھ پیش آتا ہے تو یہ جو ماتحت ہیں یہ اس سے غلط فائدہ اٹھاتے ہیں کہ وہ اس کا جو ان کے ذمہ کام ہے وہ کام ہی نہیں کریں گے, وہ سمجھیں گے شفقت ہمارا افسر ویسے بولا بالا. یہاں اس جگہ پر وہ اگر اپنے آپ کو ایک معتبر ہونے کی حیثیت سے رکھتا ہے اس لیے کہ میرے ذمہ جو کام ہے جو میں نے اپنے ماتحتوں سے لینا ہے تاکہ وہ میرے اس روگ کی وجہ سے صحیح طریقے سے وہ کام انجام دے سکیں, تو اس کو صوفیاء کہتے ہیں خودی, یہ جائز محبوب ہے اور اسی کو فرمایا الناس منازلہ ہو. لیکن اپنے سے ہر کوئی بہتر ہے یہ دل کی کیفیت کا نام ہے کہ کسی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے. ہو سکتا ہے جو گناہگار ہو اور ہم اس کو حقیر سمجھ رہے ہیں, وہ کل ایسی توبہ کر لے کہ جو ہم سے بھی آگے نکل جائے, تو کسی کو حقیر سمجھنا یہ تکبر ہے. اللہ تعالیٰ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تتمنوا ما فضل اللہ به بعضكم على بعض للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن واسألوا اللہ من فضلہ ان اللہ کان بکل شیء علیما ولکل جعلنا موالی مما ترک الوالدان والاقربون والذین عقدت ایمانکم فآتوہم نصیبہم ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا صدق اللہ العظیم. بلا تتمنوا ما فضل اللہ به اور نہ تمنا کرو اس فضیلت کی جو اللہ تعالیٰ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دے دی ہے. اور نیکیوں کے اعتبار سے مردوں کے واسطے وہ حصہ ہے جو انہوں نے کیا ہے, عورتوں کے واسطے وہ حصہ ہے جو انہوں نے کمائی کی ہے, اور تم سب اللہ سے اللہ کا فضل مانگا کرو, بلا شبہ اللہ تعالیٰ سب کو جاننے والے ہیں. وَلِكُلِّن جَعَلْنَا مَوَالِيًا مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ ہم نے ہر کسی کے لیے مال میں سے حصہ چھوڑا ہے جو چھوڑ کر اس کے والدین یا اس کے رشتہ دار مال چھوڑ کر چلے جائیں, اس میں سے ہم نے ہر وارث کا حصہ مقرر کیا ہے. وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ اور پھر ان کا بھی حصہ ہے کہ جن کا عقد و پیمان تمہارے ساتھ ہوا ان کو تم ان کا حصہ پورا دے دو, بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھنے والے جاننے والے ہیں. بات کر رہی تھی کہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے, جہاں غلطی ہو جائے فوراً توبہ استغفار کرنا چاہیے. چوتھے پارے کی آخری آیت ہے کہ جب نیک لوگوں سے گناہ ہو جاتا ہے تو فوراً توبہ کرتے ہیں. اگر اس گناہ کی فوراً توبہ کر لی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ گناہ معاف ہو گیا اور اس کو ندامت اور شرمندگی ہے, آئندہ خیال کرے ایسی غلطی نہ کرے. علماء نے تو لکھا ہے کہ اصل تقویٰ ہے ہی گناہ چھوڑنے کا نام. مثال بڑی آسان سی دی ہے کہ ایک بالٹی ہے پاک پانی کی, ادھر سے پاک پانی کی ٹوٹی بھی اس بالٹی میں کھولتے ہیں تو پانی آتا ہے اس بالٹی میں, اور ادھر سے اس میں وہ پیشاب کی ایک پیالی بھر کے اس بالٹی میں ڈالتا رہتا ہے, تو یہ دونوں کام جب تک ہوتے رہیں گے تو بالٹی تو ناپاک ہی رہے گی, بھلے اس کے اوپر ٹوٹی کھولتے ہیں پانی پاک کی, لیکن ادھر سے پھر تھوڑی دیر کے بعد اس میں پیشاب کی پیالی بھر کے ڈال دیتے ہیں. تو یہی مثال ہے اس نیک شخص کی, یہ نماز پڑھ رہا ہے, روزے رکھ رہا ہے, صدقہ کر رہا ہے, فلاں کر رہا ہے, لیکن ساتھ گناہ بھی کر رہا ہے, تو وہ اس کی بالٹی میں, دل کی بالٹی میں نور جاتا ہے, تقویٰ جاتا ہے, پھر ادھر سے وہ سیاہ داغ بھی لگ جاتا ہے کہ گناہ کرتا ہے. تو سب سے بڑا تقویٰ ہی یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے. یہ ایسا متقی بنے گا کہ جس کو کوئی پہچانے گا بھی نہیں, اور جو ایک بہت بڑا مجاہدہ اور وہ پرانے کپڑے اور اللہ اللہ اور سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ نیک بندہ ہے, لوگ سمجھیں کہ یہ نیک ہے یہ اتنی اچھی بات نہیں ہے, لوگ نہ سمجھیں کہ یہ نیک ہے تو پھر اصل وہ نیک ہے. بس اپنی ایسی حالت میں ہو کہ جیسے عام انسان ہے, لیکن اس کا کام سنت کی اتباع ہے. کسی کو سنت کی اتباع میں شہرت نہیں ہوتی, سنت سے آگے جو دوسرے مراحل المستحبات اس میں شہرت ہوتی ہے, اور مقام جو ملتا ہے قرب کا وہ سنت کی اتباع میں ملتا ہے, سنت میں سب سے اونچا ثواب ہے, اور جو تقویٰ ملتا ہے وہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے. تو یہ گناہوں کی بات تھی, وہ ختم ہونے کے بعد آج فرمایا ولا تتمنوا ما فضل اللہ به بعضكم على بعض, اس فضل کو اس فضیلت کی تم تمنا نہ کرو جو فضیلت اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر دی ہے, اس فضیلت کی تمنا نہ کرو. جو کہ اللہ نے نہیں دی ہے اور اس میں تمہیں اختیار دیا ہے اور احمد دی ہے, دلدار نصیبوں میں مکتسب ہوں وللنساء نصیبوں میں مکتسب, وہ نیکی ہے. اس میں جو مرد نیکی کریں گے ان مردوں کو حصہ ملے گا, جو عورتیں نیکی کریں گی ان عورتوں کو وہ حصہ ملے گا. یہاں اس آیت کے ابتدائی حصے میں دو باتوں کو ذکر فرمایا ہے. ایک ان افعال کا ذکر کیا ہے جو وہبیہ ہیں, فضائل وہبیہ, عنایات وہبیہ, عنایات الہیہ. اور دوسری آیت کے دوسرے حصے میں لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا میں افعال اختیاریہ کا ذکر کیا ہے, فضائل اختیاریہ کا ذکر کیا ہے. فرمایا کہ جو فضائل وہبیہ ہیں, یعنی وہ امور جو غیر اختیاری ہیں, فضائل وہبیہ جو عطا ہیں اللہ کی, ان میں آپ تمنا نہ کرو, اپنا وقت ضائع کرنا ہے. اور جو اللہ کی عطا نہیں ہے, اللہ کے طرف سے وہ عطا نہیں ہوئی ہے وہ امور, تمہیں ان امور میں اختیار دیا گیا ہے, ان اختیاری امور میں محنت کرو. مثلا فضائل وہبیہ کیا ہیں, یعنی اعمال غیر اختیاریہ, کہ کسی کو اللہ نے فلاں خاندان سید خاندان کا پیدا کیا, کسی کو اللہ تعالیٰ نے عربی پیدا کیا, کسی کو اللہ نے خوبصورت بنایا. یہ وہ فضائل ہیں کہ جو فضائل وہبیہ ہیں, عطا ہیں اللہ کی. ساری زندگی کوئی شخص مانگتا رہے کہ میرا قد 5 فٹ ہے یا اللہ 7 فٹ ہو جائے, ساری زندگی مانگتا رہے, یہ مانگنا اس کی فضول بحث ہے, حبس ہے. کیوں؟ یہ فضائل ہیں, غیر اختیاریہ ہیں, یہ وہبیہ ہیں, عطا ہے اللہ کی. کسی کو خوبصورت بنا دیا, کسی کو بدصورت بنا دیا, کسی کو عجمی بنا دیا, کسی کو عربی بنا دیا, کسی کو سید بنا دیا, ہاشمی بنا دیا, کسی کو اور خاندان کا بنا دیا, تو کسی کو غریب بنا دیا, کسی کو خوب مالدار بنا دیا, کسی کو بادشاہ بنایا, کسی کو عوام بنا. اس میں جو فضائل وہبیہ ہیں ان میں تمنا نہ کرو. ولا تتمنوا ما فضل اللہ به بعضكم على بعض. علماء نے لکھا ہے کہ ایک شخص کو اللہ نے خوب مالدار بنایا ہے نا, تو ٹھیک ہے آپ اپنے لیے مالداری مانگیں, اس میں غبطہ جائز ہے کہ اللہ مجھے بھی ایسا مالدار بنا کے میں بھی آپ کے راستے میں خرچ کروں گا, لیکن بہت زیادہ اصرار نہ کرو. ہو سکتا ہے اللہ آپ کو مالدار بنائے تو آپ نیک نہ رہیں, کچھ اور ہو جائے. کسی کو غریب بنایا, اللہ کی حکمت جانتی ہے کہ اس بندے کا غریب ہونے میں یہ ہماری طرف متوجہ اللہ رہے گا, ہماری طرف توجہ اس کی رہے گی, اس کو غریب بنایا. کسی کو امیر بنایا, اس کو اللہ جانتا ہے کیسے, کس کو کس خاندان. یہ فضائل وہبیہ ہیں, اللہ کی عطا ہیں, اس میں انسان تمنا نہ کرے نہ دعا کرے. جو ہو گیا اس پر راضی رہے, جو مل گیا اس پر راضی رہے, کیونکہ اللہ کی رضا خوبصورت کے ساتھ متعلق نہیں ہے, اللہ کی رضا مالدار کے ساتھ متعلق نہیں ہے, اللہ کی رضا سید خاندان ہونے کے ساتھ متعلق نہیں ہے, اللہ کی رضا تو نیک بننے کے ساتھ متعلق ہے. بلال حبشی, وہ تو حبشہ کے رہنے والا ایک عجمی ہے, اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلال سید ہے, میری آل بیت میں سے ہے. حضرت سلمان فارسی فارس کا ہے, عجم ہے. صہیب رومی روم کا ہے, عجم ہے, لیکن سلمان فارسی کے بارے میں فرمایا کہ کوئی سلمان فارسی کو دوسرا نہ کہے, عربی کا لفظ ہے اس کا ترجمہ ہے, اوپرا نہ کہے, یہ میرے آل بیت میں سے ہے, سلمان سید ہے. تو بات یہ ہوئی کہ اعمال کی وجہ سے یہ خاندان رسول بن گئے, اور جو خاندان رسول تھے وہ بدعمالی کی وجہ سے خاندان رسول سے خارج کرا دے دیے گئے, ابو لہب وغیرہ. تو بات یہ کہ اعمال غیر اختیاریہ میں تمنا نہ کرو, جو فیصلہ اللہ کی طرف سے ہو گیا اس پر راضی رہو. اور پھر عجم تو ایسا ہوتا ہے کہ بعض عجمی اتنے اونچے گزرے کہ صحابہ کو کہا ان سے ملو گے تو جب دعا کرانا. تو بات یہ ہے کہ جو فیصلہ اللہ کی طرف سے فضائل وہبیہ میں ہو جائے, جس کو جس علاقے میں, جس خاندان میں, جس حالت میں, خوبصورت میں, صحت مند میں اس طرح بنایا ہے, انسان اس پر راضی رہے, اس پر اس کا ثواب ہے. اور اگر یہ راضی نہیں رہے گا تو اس کو گناہ ملے گا. وہ کام تو اسی طرح ہوگا جیسے ہونا ہے, جیسے کوئی شخص مر جاتا ہے تو اس کو حکم ہے صبر کرو, صبر کرنے پر ثواب ہے. لیکن اگر یہ صبر نہیں کرے گا, گلہ شکوہ کرے گا, تو مرنے والا مر گیا, وہ واپس نہیں آئے گا, لیکن اس کو صبر نہ کرنے کی وجہ سے گناہ ملے گا. تو لہذا اعمال غیر اختیاریہ میں جو اللہ کی طرف سے ہو گیا اس کے اوپر راضی رہے, اس میں کمال ہے. اس میں کمال ہے. اسلام تسلیم و رضا کے سوا کچھ نہیں, اسلام نام ہی سارا تسلیم و رضا کا ہے. جو تسلیم و رضا کی اس منزل میں جتنا آگے جائے گا وہ اتنا ادھر آ کے قریب اللہ کے جائے گا, اللہ کے نبی کے جائے گا. تو اعمال غیر اختیاریہ میں تمنا نہ کرو. آگے فرمایا کہ اعمال اختیاریہ میں محنت کرو. للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن, یہ آگے ہیں اعمال اختیاریہ جو انسان کے کرنے سے ہوں گے, نہ کرنے سے نہیں ہوں گے. مثلا عقیدہ اچھا بنانا ہے, اعمال اچھے بنانے ہیں, عبادات اچھے بنانے ہیں, معاملات اچھے کرنے ہیں, اخلاق اچھے کرنے ہیں, اپنا اٹھنا بیٹھنا اچھا کرنا ہے, صحبت ریاضت یہ مجاہدہ یہ اچھا کرنا ہے, یہ تمام اعمال اختیاریہ ہیں. یہی ہے وہدینا ہم نجدئی, دونوں راستے ہیں. تو یہ اعمال اختیاریہ ہیں. اختیار ہے کہ اذان ملی تو لوگ نماز میں آئے. کوئی ایسے بھی ہوں گے کہ اذان کے بعد باہر نکل گئے دفتر سے اور کوئی گناہ کر رہے ہیں, کوئی کہاں بیٹھے ہوں گے, کوئی غیبت کر رہے ہیں, کچھ کر رہے ہوں گے. تو دونوں راستے ہیں. ان دونوں راستوں میں اختیار کو کہ کسی کی مرضی یہ اختیار کر لے, کسی کی مرضی یہ اختیار کر لے. ہدینا ہم مجدئی, دونوں راستے. اور سورہ دہر میں بھی یہی فرمایا کہ ہم نے دو راستے دیے, لیکن انا آتدنا للظالمین نارا, ہمیں یہ دوسرا راستہ شیطان والا پسند نہیں ہے, اس کے لیے اوپر سزا مقرر ہے اور اس راستے پر انعام ہے. تو فرمایا کہ جو اعمال اختیاریہ ہیں, ایک دوسرے مقام پہ فرمایا وفعلوا الخیر لعلکم تفلحون, خیر والے کام خوب کرو. اور خیر ایسا جامع معنی لفظ ہے کہ اس میں تمام زندگی کا ہر اچھا کام آ جاتا ہے. اور ایک اور مقام پہ فرمایا فاستبقوا الخیرات, نیکیوں کے کام میں دوڑ لگاؤ. ہم نے جس میں سست رفتاری کرنی تھی نا, اس میں ہم نے دوڑ لگائی, ہماری گنگا ہے ہی الٹی, پھر ہمارا سسٹم کیسے سیکھ ہو صحیح ہوگا, اللہ کیسے راضی ہوں گے. کہ جو ہمارے ذمہ تھا کہ اس کام میں دوڑ لگاؤ, اس کام میں ہم سست ہیں. اور جس میں تھا کہ ترتیب سے چلتے رہو, اگر شام کو بھی دکان کھولو گے تب بھی ہوگا, بھیج دوں گا, جو آج دن کو رزق تمہیں دینا تھا وہ مل جائے گا. تو بات دیکھتے نہیں, جمعے کے وقت جمعے کی نماز کے لیے حکم ہے کہ دوڑ لگاؤ نا, دوڑ کیا ہو, کیونکہ یہ جب کوئی چیز تقسیم ہو رہی ہو اور وافر تقسیم ہو رہی ہو تو پھر اس میں دوڑ کا حکم ہے کہ آؤ سمیٹو. اور فرشتوں کو حکم دیا دروازوں پر بیٹھ جاؤ, جو پہلے آتا جا رہا ہے نام لکھتے جاؤ, نام لکھتے جاؤ. باہر دور سے لوگ تو بڑے جلدی آ جاتے ہیں, میں تو پہچانتا ہوں نصاروں کو, 15 سال ہو گئے ہیں, سب سے قریب والے آخر میں جا کے سیڑھیوں کے اوپر چڑھ رہے ہوتے ہیں, بے مقدر ہیں, مسجد قریب ہو کر بے مقدر ہیں. جہاں دوڑنے کا حکم ہے یہ مسلم وہاں سست ہے. اور جہاں سست ہے اپنے طریقے سے رہو, اپنے حقوق نفس کے بھی گھر والوں کے ادا کرو, رزق کے لیے نکلو, اللہ کا فضل مانگو. اور پھر کیا فرمایا کہ نماز جمعے کی ادا کر لی, اب رزق کی تلاش میں نکل. اور یقینی بات, بعض میں نے دیکھے ہیں لوگ ایسے, وہ جمعے سے پہلے دکان نہیں کھولتے ہیں نا, کہ کھولنا نہ کھولنا کوئی ایسی بات نہیں, شرم کوئی ایسی وہ نہیں ہے, لیکن جمعے کے بعد پابندی سے کھولتے ہیں. بھائی یہ کیا بات ہے؟ کہا وہ امر ہے نا. میں نے کہا وہ تو امر استحباب کے لیے, وجوب کے لیے نہیں ہے. جیسے احرام میں فرمایا کہ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا, جب احرام اتر گیا تو شکار کرو. فاصطادوا اصطادوا, یہ امر کسی گئے. جب عمرہ سے فارغ ہو گئے, حج سے فارغ ہو گئے, شکار کرو, امر کسی گئے. تو میں نے کہا وہاں بھی کوئی بھی شکار نہیں کرتا, تو وہاں بھی امر احرام کھلنے کے بعد امر استحباب کے لیے. مطلب کیا, اب تک شکار منع تھا, اب شکار کر سکتے ہو اگر کرنا چاہو تو. یہاں بھی یہ ہے کہ ویسے آپ کو السلام فانتشروا فی الارض, انتشروا امر ہے, اور وابتغوا من فضل اللہ, یہ بھی امر ہے کہ تلاش کرو اللہ کرے تک. لیکن مطلب یہ ہے کہ ضروری آٹر نہیں ہے کہ اگر نئی دکان کھولو گے تو گنہگار ہو جاؤ گے. مطلب یہ اب تک بند تھا, اذان اول کے بعد اب جماعت تک یہ بند تھا, ہماری طرف سے اجازت نہیں تھی کاروبار کی, اگر کیا ہے تو وہ مکروہ رزق کمایا ہے, اب اجازت ہے, کرنا چاہو تو کر سکتے ہو. یہ بات ہے. تو بات یہ کہ جہاں حکم ہے دوڑ لگانے کا وہاں ہم سست ہیں, اور جہاں پر سست اعتدال کے ساتھ ہے, اللہ نے لکھا ہے وہ ملتا ہے, وہاں ہم وہ کوشش کرتے ہیں. اس لیے ہمارا نظام سارا برعکس ہے. فرمایا للرجال نصیب مما اکتسبن ولمما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن, مردوں کے لیے جو حصہ ہے جو انہوں نے کمائی کی ہے, جو مجاہدہ کریں گے نیک بنیں گے, یہ ذکر اذکار سے اور تلاوت سے بہت فائدہ ہوتا ہے. اس میں نا دل کے اندر گنجائش پیدا ہوتی ہے, نیکی کی طرف دوڑ کی ہمت پیدا ہوتی ہے. دل نا ربر کی مثال لکھا ہے, اس میں وسعت آتا ہے, آپ دیکھتے نہیں ہو ابھی یہ خیال کرو اور کہاں سے کہاں انسان عرش تک پہنچ جاتا ہے خیال کرتا ہوا, یہ قلب کی دوڑ کی وسعت ہے. اور یہی دیکھا نہیں کہ یہ تو انسان کے زہری اعضاء وغیرہ ہیں نا, اور جب بندہ سوتا ہے تو کوئی خواب میں کوئی عالم بزرگ آ گیا, مکہ مدینہ آ گیا, بعض حضرات کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو گئی, یہ کیا بات ہے؟ یہ اندر کی اس نور کی دوڑ ہے نا, یہ روح روح سے ملاقات کر رہی ہے نا, یہ ریاضت سے آتا ہے, یہ مجاہدے سے آتا ہے, یہ محنت سے آتا ہے. اور وہ کہ جس میں ہم دوڑ رہے ہیں وہ مقدر میں لکھا ہوا ہے, تھوڑی سی محنت بھی کریں تو مل جائے گا. ہاں تھوڑا امتحان ہوتا ہے. فرمایا للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن. انسان اپنے گھر کے معمولات بنائے, اپنی زندگی کے اوقات بنائے. اس میں رزق کمانا, کاروبار کرنا محبوب عمل ہے, پسند کیا گیا ہے. حدیث میں اس کی تعریف آئی ہے, کل پرسوں آپ کو بتا چکا ہوں. التاجر یکشرون یوم القیامہ مع النبیین والصدیقین والشہداء. ملازمت بھی بتا چکا ہوں, کرایہ بھی بتا چکا ہوں, مزدوری بھی بتا چکا ہوں, سب محبوب عمل ہیں. لیکن اس میں وقت کا ٹائم ٹیبل ہو. یہ جو پنجابی میں ایک محاورہ ہے نا, جو سوتا ہے وہ کھوتا ہے. ہاں یہ تو اردو میں بھی ہے, اردو میں بھی جو سوتا ہے وہ اپنے مقدر کو کھو دیتا ہے. اس میں مجاہدہ ہے, نیند توڑنی پڑتی ہے, اٹھنا پڑتا ہے کچھ تلاوت کے لیے, ذکر کے لیے. اور یہ نہیں ہے کہ ایک ہی نیکی کو لے لیا اور باقی امور کو چھوڑ دیا. اسلام جامع مانے نظام ہے, اس میں معاملات بھی, معاشرت بھی, کاروبار بھی, چلنا پھرنا بھی, شادی بیاہ بھی, غمی بھی اور کاروبار بھی, عبادات بھی, سب سنت کے مطابق ہوں گے تب شخص نیک ہے. اگر نماز روزہ تو پابندی سے کرتا ہے, باقی امور میں وہ اسلام کو پس پشت ڈالتا ہے, وہ نیک نہیں ہے, پسند نہیں کیا گیا. وہ فرمایا واسأل اللہ من فضلی. اب نیکی کر رہے ہو نا, کتنی عجیب یا اس جگہ پر اصلاح کی ہے, دل کی اصلاح کی ہے. بعض دفعہ بندہ تھوڑی سی محنت کرتا ہے نا, دل میں تھوڑا سا آ جاتا ہے کہ ہاں دیکھو نا باقی تو سارے اس طرح کے ہیں, اور میں آج پانچ بار تلاوت کر لیے ہیں, اتنی ریاضت کر لی ہے, یا فلاں کی خدمت کر لی ہے. تو نیکی کر کے گھمنڈ نہ کرنا, واسأل اللہ من فضلی. نیکی کر کے بھی اللہ سے اللہ کا فضل مانگنا ہماری نیکی کا محقہ نہیں ہے. یہی تو نیک لوگوں کی بات ہے کہ وہ عبادت کر کے بھی اپنی عبادت پر استغفار کرتے ہیں. اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی لمبی ریاضت اور عبادت ہو رہی ہے, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھ رہی ہیں کہ حضرت آپ اتنا زیادہ مجاہدہ کیوں کرتے ہیں؟ قد غفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تاخر. تو کہنے لگے, فرمانے لگے کہ عائشہ اللہ سے اللہ کیا رضا جنت مانگ رہا ہوں. تو فرمایا کہ آپ کو بھی مانگنے سے ملے گی اور اس طرح اعمال سے ملے گی. فرمایا مجھے بھی آخرت میں انعام اللہ اپنے فضل سے عطا کرے گا ہر کسی کو. اپنے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے اللہ کا فضل مانگ رہے ہیں, ہماری کیا عبادت, کیا تلاوت, ہمارے دو نفل پڑھ کر اس میں جائزہ لو تو وہ دو نفل ہی پوری طرح صحیح نہیں ہوں گے. کتنے خیالات اور حساب و کتاب ان دو نفلوں کے اندر ہم کر دیتے ہیں, جو ویسے دفتر میں بیٹھ کے اتنے جلدی سے وہ حساب نہیں ہوتے. واسأل اللہ من فضلی, عبادت کر کے اللہ سے اللہ کا فضل مانگو. علماء نے لکھا ہے دوستو, جو شخص اللہ سے اللہ کا فضل مانگتا ہے اور پھر اس انتظار میں بیٹھتا ہے, ادھر سے اللہ کا فضل مانگ کے ادھر جا کے کسی اور کو بھی یوں کر رہے رہے اس طرح کرنا, اس کا مطلب یہ ہے کہ مانگنے میں کچھ کمزوری ہے. اللہ کا فضل مانگے اور انتظار کرے کہ اللہ کب فضل عطا کر رہے ہیں. فرمایا مجھے یہ شخص بڑا پسند ہے کہ جو مجھ سے میرا فضل مانگ کر پھر انتظار بھی کرتا ہے کہ اللہ ضرور مجھے عطا فرمائیں گے. آگے فرمایا وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ. یہ وراثت کے متعلق بات ہے. زمانہ جاہلیت میں ایک دستور یہ بھی تھا کہ لوگ یہ کہہ دیتے تھے تو میرا وارث میں تیرا وارث, کیونکہ احکام کوئی نہیں تھے. تو ان آیات نے اس ترتیب کو منسوخ کیا ہے. جیسے شروع میں رشتہ داروں کے لیے وصیت تھی, تو بعد میں جب رشتہ داروں کے لیے وراثت کی آیات نازل ہوئی تو وہ وصیت والا حکم منسوخ ہو گیا. ایسے ہی شروع میں مدینہ کی زندگی میں, شروع میں مہاجر انصار کے حوالے کیے گئے تھے نا کہ یہ موالات ہیں اور آپ ان کا خیال کریں, تو اس میں مہاجر انصار کا وارث, انصار مہاجر کا وارث تھا جب تک یہ آیات نازل نہیں ہوئی. فرمایا والدین نے یا رشتہ داروں نے جو فوت ہو گئے اور انہوں نے جو کچھ چھوڑا ہے, ہم نے جو دستور اور قانون بتایا ہے اس کے مطابق وراثت ہوگی, اور جس کے ساتھ تمہارا کوئی عقد معاہدہ ہے اس کو بھی پورا کرو بلا شبہ. شروع میں کہ جس وقت کوئی کسی غلام کو آزاد کرتے تھے تو پھر اس کا عقد موالات اسی موتق کے ساتھ متعلق ہوتا تھا, آزاد کرنے والے کے ساتھ. یعنی کسی نے اگر آزاد کیا ہے تو کل اگر وہ شخص فوت ہوتا ہے تو اس کی وراثت اسی موتق کی طرف جاتی تھی. یہ ہے جس کے ساتھ غلاموں کے ساتھ جو معاہدہ ہوتا تھا. ایسی کسی کے ساتھ کوئی اور معاہدہ کیا ہوا ہو تو اس کو پورا کرنے کا حکم ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے.